NPO Radio 1. Het NOS-journaal. NRC stopt met de formatiebesprekingen. Voor de partij van Pieter Omtzigt is deze formatieronde ten einde. 7 weken hebben NRC, PVV, VVD en BBB met elkaar gepraat. Politiek verslaggever Wilma Borgman. Wilma, waarom stopt de NRC er nu mee? Ja, het is een tijdelijke stop. Ze zeggen daar voor nu zijn we er even klaar mee. En dat zeg ik maar even in mijn eigen woorden. NRC is onaangenaam verrast door informatie die ze pas gisteren hebben gekregen over de toestand van de schatkist, want die is leeg. En dat was een onaangename verrassing, zeggen ze daar. Als je mensen dingen belooft, dan moet je dat ook kunnen waarmaken. En daar hebben ze nu dus kennelijk twijfels over. En daarom is het voor nu even klaar. Ronald Plasterk, de informateur, die wilde 4 partijleiders van BBB, VVD, PVV en NSC morgenavond met z'n vier spreken om dan af te spreken hoe het verder moet. Want Omtzigt houdt eigenlijk alle opties open, behalve een gewoon meerderheidskabinet. Zijn fractie is constructief, voelt zich verantwoordelijk voor het landsbestuur, zegt hij. En daarom wil hij verder overal over praten. En morgen moet ze dan met z'n vieren een vervolgstap bedenken. Die vervolgstap komt dan in het verslag van Plasterk. En de Tweede Kamer gaat daar volgende week dan een conclusie over trekken. Heeft informateur Plasterk nog meer gezegd over deze voor nu vastgelopen formatie? Nou, behalve dat hij verrast was, dat was wel opmerkelijk. Want je zou zeggen, hij is degene die het proces begeleidt. Dus hij zou als eerste op de hoogte kunnen zijn, zou je kunnen denken, van de conclusies die partijen hebben getrokken. Dat is niet zo. Hij heeft een berichtje gekregen van Omtzigt en zei daarnet toen hij naar huis ging dat hij heel verrast was en ook verbaasd. En dat hij zich niet herkent in het beeld dat Omtzigt schetste van die financiën die er zo slecht aan toe zijn. Dus ja, dat roept dan wel veel vragen op. We hopen Omtzigt nog te spreken vanavond en wellicht ook de andere 3 partijleiders. Daar valt al iets over te zeggen, over de reacties van die partijen? Nou, niet zoveel meer dan dat zij daar ongetwijfeld vanmiddag over hebben vergaderd. Want de vraag is ook aan hen te stellen hoe zij verder gaan. En we moeten de komende dagen of de komende uren, denk ik, heel goed luisteren naar wat ze precies zeggen en welke woorden ze precies kiezen. Gaan ze de schuld echt leggen bij Pieter Omtzigt? Gooien zij de deur dicht voor altijd? Of houden zij ook een optie open? Dat zal in de loop van de avond misschien blijken. En in ieder geval morgenavond daar aan die tafel bij Ronald Plasterk. Politiek verslaggever Wilma Borgman. Vanavond op deze zender horen we vast meer over de formatie. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn en Omstreken met natuurlijk het laatste nieuws over de formatie. En ondertussen volgen we de eerste kwartfinale van de KNVB-beker. NEC ontvangt ADO Den Haag. En verder komen directeur Richard Krajicek van het Open ABN AMRO tennistoernooi langs. En zanger Henk Hofstede van De Nits is hier in de studio. Laten we meteen maar weer teruggaan naar Den Haag, want we hebben toch nog contact met Wilma Borgman. Wilma, jij vertelde het al, NSC vindt dat deze ronde van de formatiegesprekken klaar is. Kunnen we misschien ook naar de informateur Ronald Plasterk gaan luisteren? Wel zeker, want die kwam net naar buiten. Hij heeft volgens mij de hele dag in dat gebied in de Tweede Kamer zitten wachten tot er conclusies werden getrokken. Hij heeft geen bezoek gehad van de andere partijleiders, wat de laatste dagen wel het geval was, maar vandaag even niet. En toen hij net naar buiten kwam, vertelde hij hoe hij de reactie of de reden van Omtzigt waardeert. Omtzigt heeft gezegd, wij stoppen nu met deze ronde van gesprekken omdat wij niet zeker weten hoe het nou zit met de financiën. Wij zijn daarover niet goed geïnformeerd door de informateur. Dit zei Plasterk daarover. Het is, u heeft volledig gelijk, het is natuurlijk enigszins verwarrend dat een van de 4 partijen naar buiten stapt met een boodschap die mij verbaast en die mij niet helemaal helder is, omdat er tegelijkertijd wordt gezegd, ja, er wordt kennelijk iets gezegd, maar daarbij worden allerlei opties opengelaten. Wij vragen u, is er gebroken? Zegt u eerst ja. En daarna gaat u dat weer terugnemen. Ja, dat is toch heel erg raar. Mag nog heel even, want u bent verbaasd dat er gebroken is, of bent u verbaasd dat er hierover gebroken is? Als er al gebroken is. Nou ja, precies. Ik ben in ieder geval verbaasd over het feit dat we niet als 4 partijleiders en informateur aan tafel in de laatste week voorafgaand aan het verslag wat ik maandag aflever, gezamenlijk een conclusie trekken in het antwoord op de vraag, die 2 vragen van voldoen alle partijen aan de rechtsstatelijkheid, was fase 1 van mijn opdracht. En zo ja, fase 2, is er perspectief op het bereiken van een consensus. Maar was fase 1 dan eigenlijk afgerond? Want dat is natuurlijk de hele tijd ook de vraag. Ja, ik heb me voorgenomen, omdat het hele feitelijke informatie is, om daarover eerst de Kamer te informeren. Maar goed, het is wel duidelijk dat we natuurlijk ook over andere onderwerpen praten. Ja, maar precies, maar het betekent dat er die basislijn er was. Dat het dus betekent dat er dus wel overeenstemming was over die basislijn, over de grondwet en de grondrechten. Ik heb me gehouden aan de opdracht dat er niet over andere onderwerpen mocht worden gepraat dan nadat er eerst was vastgesteld. En dat zal in mijn verslag komen of alle partijen bereid zijn zich aan de grondwet en de wet en alle verdragen. Ja, aan alle verdragen te houden, zei Plasterk er nog bij. En dat is toch wel een heel opvallende conclusie. Hij zegt, ik heb me gehouden aan de opdracht die ik van de Tweede Kamer heb gekregen. Die opdracht was, zoek eerst even uit hoe het zit met die rechtsstatelijke bezwaren die er over en weer waren tussen de vier partijen. En ga daarna praten over de inhoud. Plasterk zegt dus met min of meer dezelfde woorden, wij gingen al praten over de inhoud en daar kun je de conclusie uittrekken dat die rechtsstatelijke hobbel, dat die grondwettelijke bezwaren die er over en weer waren, dat die al achter de rug waren. Ja, hoe duid jij dan deze stap van NSC? Ja, ik denk eigenlijk dat dit een tussenfase is. Dat we weten dat het in de partij heel ingewikkeld ligt om te gaan samenwerken met Wilders. Dat geldt vooral voor de Tweede Kamerfractie van NSC, waar mensen echt principiële bezwaren hebben tegen de manier waarop de PVV de afgelopen jaren is omgegaan met de grondwet. Ik denk eigenlijk dat dit, ja, Omtzigt zegt nu, het komt door het geld. Het komt door de financiële omstandigheden. Het komt door wat we hebben gezien van de schatkist. Daar zijn wij enorm van geschrokken. Wij voelen ons daar niet helemaal goed over geïnformeerd. Maar er is dus duidelijk geen principieel bezwaar. Mm-hmm. Dat vind ik heel opvallend. Omtzigt heeft niet gezegd, mijn partij wil om principiële redenen niet samenwerken met de PVV. Hij gooit het op praktische bezwaren. Nou, je zou kunnen zeggen, praktische bezwaren, die kan je uit de weg ruimen. Als je nu niet helemaal zeker weet hoe het met de financiën zit, ja, daar kan je natuurlijk op enig moment wel duidelijkheid over krijgen. Ja. Dus, en daar kunnen de andere formerende partijen ook niet zoveel aan doen, toch? Wat bedoel je? Nou, in de zin van, het is een verwijt aan dat die gegevens anders zijn geworden. Ja, maar de PVV is niet verantwoordelijk voor de huidige overheidsfinanciën. Nee, maar dat is de VVD in zekere zin wel. Dus ja, je zou het ook nog kunnen beschouwen als een steek onder water richting de VVD, die 13 jaar wel verantwoordelijk is geweest voor de overheidsfinanciën. Maar Omtzigt legt niet de zwarte piet bij de staat van de overheidsfinanciën op zich, maar bij wat de informatie die hij aan Plasterk heeft gevraagd en die hij niet heeft gekregen. Ja. Maar dit zijn allemaal praktische bezwaren. Dit is een praktisch probleem. Het is wel een groot probleem, want die financiën, die liggen natuurlijk ook de formerende partijen als een molensteen om de nek. En er moeten ook miljarden worden gevonden om te bezuinigen. Bovendien nog meer miljarden als je daarnaast ook nog allemaal leuke dingen voor de mensen wilt doen. Dus dat geld is ook een probleem. Maar het is een overkomelijk probleem. En principiële problemen, daarvan kun je zeggen, als de ene partij een principieel probleem heeft tegen de andere partij, dat is niet te overbruggen. Maar een praktisch probleem, daar kan je het wel over hebben. En dat blijkt eigenlijk wel ook uit een volgende zinnetje uit de brief die Omtzigt naar zijn achterban heeft gestuurd vandaag. Namelijk dat ze zich bewust zijn van de verantwoordelijkheid voor een landsbestuur en dat de partij, net zoals de afgelopen weken, staat erin constructief en zorgvuldig wil meewerken aan het vormen van een regering. Niet een traditioneel kabinet, dus niet een traditioneel meerderheidskabinet, maar bijvoorbeeld een minderheidskabinet of een breed extra parlementair kabinet. Oké, helder. Geen harde breuk dus op dit moment. Nee. En we horen jou later vanavond vast nog meer op deze zender, en zeker als er wat gebeurt in Den Haag. Wilma Borgman. Ja, zometeen gaan we erover doorpraten met Julia Wouters en Raymond Mens. Eerst even naar Frank Wielaert. Want Frank, goedenavond. Goedenavond, heren. NSC tegen ADO Den Haag, kwartfinale beker. Op papier zou je zeggen, NSC niet geheel kansloos. Om het even zo te zeggen. Hoe is de stand van zaken? We zitten in de 39e minuut en het staat 1-0 voor NEC. Dus in dat opzicht heb je gelijk gekregen in de eerste helft. Na 2 minuten was het al 1-0. Ogawa uit een hoekschop van Charon Sherry. En dat was eigenlijk een aanzet voor NEC om meteen enorm de baas te zijn op eigen veld tegen ADO Den Haag. Dat aan het proberen is in de eerste divisie om te promoveren naar de eredivisie. Dus het is wel degelijk een behoorlijke tegenstander. Maar ja, NEC doet het gewoon goed in de eredivisie. En dat zag je zeker in de eerste 10 minuten wel terug. Want NEC walste werkelijk over ADO heen. Kreeg nog een reuze kans via Bart van Rooij om op 2-0 te komen. Maar die miste, schoot recht op Nick Marsman af. En vanaf dat moment was er een soort van besefmoment bij Ado Den Haag. Wacht even, als wij nou proberen wat meer balbezit te krijgen, de bal wat langer in de ploeg te houden, dan komen we langzaam maar zeker in de wedstrijd. Dat is de fase waarin we nu zitten. Ado is wat meer de baas op het veld geworden. Krijgt wat mogelijkheden, nog niet echt hele goede kansen in deze wedstrijd. Maar het is wel deelnemer aan de wedstrijd geworden. Dat was in de eerste 10 minuten absoluut niet het geval. Nu NEC weer met Charon Cherry. Krijgt de bal net niet goed bij Sontje Hansen. En daardoor wordt de aanval onderbroken van NEC. Maar het zijn echt momentjes geworden. Die hele 10 minuten waarin NEC de baas is. Dat is op dit moment in de eerste helft een momentenwedstrijd geworden voor NEC. ADO heeft veel meer balbezit. Maar ja, staan wel met 1-0 achter. 5 minuten nog te spelen in de eerste helft in Nijmegen. ADO dus op achterstand. Slot van de eerste helft horen we zo meteen. Maar praten we ondertussen eventjes door over dus die formatiegesprekken die voorlopig on hold gaan. We spraken net al met Wilma Borgman dat formateur Plasterk daar ook al een reactie op heeft gegeven. En het lijkt op een poging. Het lijkt er dus op dat die gesprekken tussen de PVV, VVD en BBB samen met NSC voorlopig eventjes niet doorgaan. Praten we over door met onze politiek duiders Julia Wouters en Raymond Mens, ook bekend van de EO-podcast. De Spindokters. Goedenavond allebei. Raymond, goedenavond. Ja, ik sprak jou net nog 2 uurtjes geleden in Dit is de Dag. Toen waren we nog aan het voorspellen of dit zou gaan gebeuren. Ja. Nu is het gebeurd. Kwam het nou als een verrassing voor jou? Ja, toch wel. Aan de andere kant ook weer niet. Kijk, toen wij aan het voorspellen waren, hè, daarom heb ik altijd keurig geleerd om te zeggen, ik heb geen glazen bol, van voorspellingen moet je nooit doen. Lekker toen makkelijk. Zei ik nog tegen jou, nou, ik precies. Maar er zit ook een reden achter. Ik ben namelijk geen voorspeller. Hè, als we het in termen van een voetbalwedstrijd zouden beschouwen, want die zijn ook nog aan de gang op het moment, ja, dan denk je soms dat het 2-0 wordt. En als het achteraf 0-4 wordt, dan leg je uit hoe dat komt. En ik dacht inderdaad dat het nu niet zou klappen. Alleen daarom, hè, dat brengt me op mijn tweede punt, ben ik ook niet heel erg verrast, want het lijkt ook niet geklapt. Hè. In feite wat Pieter Omtzigt hier nu letterlijk zegt is, of het spin is of dat er iets anders achter zit, dan moeten we afwachten. Maar wat hij letterlijk zegt is, weet je wat, we hebben voor nu lang genoeg gepraat wat betreft de 2 opdrachten die formateur Plasterk had. Kijken naar de staatsrechtelijkheid en kijken of je er mogelijk op die 4 punten waaronder bestaanszekerheid uit zou kunnen komen. Het is nu tijd voor de brief aan de Kamer. Nou, daar is ongetwijfeld heel veel in misgegaan omdat de andere partijen zeggen van, hé, wat doe je nu? Maar dat is wat hij letterlijk zegt. Julia Wouters, Pieter Omtzigt zegt van ja, de staat van het land is eigenlijk veel slechter dan we wisten. En dat heb ik nu pas gekregen. Plasterk zegt nou, onzin. Je was helemaal verrast. Dat zijn mijn woorden, hè? Ik vertaal het eventjes. Is dit dan een vorm van strategie van Omtzigt? Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, ik zie het niet als strategie. Ik denk dat die brief, daarin wordt er al behoorlijk gespind. Hè. Daar heeft hij het over constructief en wel zorgvuldig en zo. Maar ik zie hier toch wel echt Omtzigt in zoals we hem kennen. Zoals we hem ook tijdens de campagne na het vallen van het kabinet hebben gezien. We hebben heel lang moeten wachten tot hij een antwoord gaf of hij een partij zou oprichten. Toen wilden we weten, wil je ook premierskandidaat zijn? Wil je nou wel of niet met Wilders samen regeren? En daar kwamen altijd dit soort antwoorden op. Mm-hmm. Antwoorden waar je een soort van theebladerlezing op moet naslaan. Je moet denken van, wat als hij dit gezegd heeft, zal hij dan dat bedoelen of zal hij dat bedoelen? Er zit een vaagheid in die alle kanten op kan. En volgens mij is dat eigenlijk gewoon de vaagheid die er ook in zijn hoofd is. Oké, okay. Julia Raymond, blijf even aan de lijn, want dan schakelen we ondertussen weer even terug naar Wilma Borgman in Den Haag. Want Wilma, wat weet jij nog meer? Nee, ik moet een beetje lachen om die theebladeren van Julia, want volgens mij is dat geld dat voor die andere 3 partijleiders ook. Die zitten nu ook naar theebladeren te staren en die denken, wat is hier gebeurd? Want wat mij opvalt is dat op Twitter de 3 partijleiders tamelijk eensgezind heel verbaasd reageren op wat er gebeurd is vandaag. Dat ze Wilders zegt zelfs, die vraagt zich af wat er in vredesnaam gebeurd is. Hij zegt, wat teleurstellend, Nederland wil dit kabinet en nu gooit Pieter Omtzigt de handdoek in de ring. Terwijl we tot vandaag nog in gesprek waren. Ik begrijp er helemaal niks van, zegt hij. Dylan Jessicus van de VVD die zegt, ik ben zeer verbaasd. We zaten midden in constructieve gesprekken, ook vandaag. Ik hoop dat we snel om tafel kunnen om te horen wat hier precies aan de hand is. Nou, dit lijkt wel heel erg op wat er gisteravond gebeurde. Mm-hmm. Toen ze met z'n 3 en met z'n 4 bij elkaar hadden gezeten. En ook deze 3, precies deze 3, nog eens een keer op Twitter benadrukte dat zij toch dachten dat het moest lukken en dat het zo belangrijk was dat ze eruit zouden kunnen komen. Niets van Omtzigt gehoord gisteravond en die laat ook nu niet van zich horen. Wij begrijpen wel inmiddels dat hij vanavond nog een tv-optreden heeft. Dus hij laat zich nog wel even zien. Oh, je weet niet waar? Bij, ik geloof bij RTL. Oh ja. Oké. Goed, dat was het voor nu weer even. Dat was het voor nu. En ik denk dat het hier ook bij blijft. Want voor vanavond worden verder geen ontwikkelingen meer verwacht. Behalve dan natuurlijk dat tv-optreden van Omtzigt. Maar de andere drie partijleiders, hebben wij begrepen, laten zich niet interviewen vandaag. Okay. En wat ook nog trouwens relevant is, denk ik ook voor jullie om te bespreken, is dat Plasterk vanavond aankondigde dat hij de vier partijleiders uitnodigde voor een gesprek morgenavond. En in dat gesprek zou dan het eindverslag van de desinformatiefase worden voorbereid, de gezamenlijke conclusies worden getrokken, zodat Plasterk daarmee in zijn verslag volgende week aan de gang kan en dan de Kamer daarover kan debatteren. Omtzigt heeft net laten weten dat hij aan dat gesprek niet zal deelnemen. Hij zal de uitnodigingen niet accepteren. Niet zal deelnemen, hè? Niet zal deelnemen. Nee, hij gaat daar morgen niet naartoe naar dat gesprek. Nee. Okay. Goed, kopje thee, denk ik, morgenavond. De bladeren thee. Dankjewel, Wilma Borgman. We hebben ook nog contact met Julia Wouters en Raymond Mens. Praten we zo mee door. Maar misschien nog even kijken. In Nijmegen is het al rust, Frank Wielaert? Jazeker, het is intussen rust geworden. Geen extra tijd. Dat was ook niet nodig, want er is eigenlijk, behalve dat die bal steeds rond is gegaan bij de ene en dan weer bij de andere ploeg, niet zo gek veel gebeurd. Behalve dan die 1-0 van Ogawa in de tweede minuut. Vanuit een hoekschop op aangeven van Charon Cherry. Op dat moment was NEC beter naarmate de eerste helft vorderde. Werd ADO sterker, maar het heeft niet echt hele grote kansen weten te creëren. Daar kan NEC zich nog aan vasthouden. En aan het feit dat ze goed zijn geweest. Dus dat het ook weer beter kan worden dan dat het aan het einde van de eerste helft was. Want NEC is wel qua niveau aardig weggezakt. En ook qua balbezit aardig weggezakt. Er is nog wel weer wat meer op te halen. Het goede nieuws voor NEC in eigen huis staat gewoon met 1-0 voor in de kwartfinale van de beker tegen ADO. Goed, gaan we weer door met onze politiek duiders Julia Wouters en Raymond Mens. Jan-Willem en ik hebben heel veel vragen die we graag aan jullie willen voorleggen. Dus bereid je maar voor op een paar vragen. En geef vooral de antwoorden die jullie denken te hebben. Door. Ja, eerst even die tweets. Gisteren dus met z'n drieën gezamenlijk. De een stuurt een tweet en de andere twee reageren daar weer op. Bent zo met je eens. Behalve dan Pieter Omtzigt. Vandaag weer het geval. Dus Wilders, Jessel Gus en Van der Plas zat volgens mij ook in dat het tweetgroepje, om het zo te zeggen. Wat voor een conclusie kunnen we daaraan verbinden dat ze zo verbaasd zijn? Mag ik bij jou beginnen, Julia? Ja, nou kijk, het is niet zo dat dit soort mensen de hele tijd hun op refresh aan het drukken zijn in hun timeline van Twitter, hè. Als er drie tweets zo heel snel achter elkaar komen, dan hebben ze gewoon contact met elkaar gehad en dat afgesproken te doen. Dus je ziet daar, gisteren zag je dat al gebeuren. Dat ze waren Pieter Omtzigt onder druk aan het zetten met die drietalapsraket van hun tweets. En vandaag zie je dat weer gebeuren. Dus de verbaasdheid die ze hebben, ik geloof dat die voor een deel oprecht is. Maar ook de oprechte verbazing wordt nu heel erg uitvergroot. Omdat het heel belangrijk is om te laten merken dat hij heeft deze conclusie getrokken. Zij zijn verbaasd en dus de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij hem. En dat zag je gisteren al gebeuren, hè. Dus de kiezer heeft gesproken. Nou, de kiezer heeft niet één stem, maar 150 zetels te verdelen. Dus zo eenduidig is dat niet. Verantwoordelijkheid voor het landsbelang en zo, al dat soort hele erge zware termen, die maken dat ze het nu al heel erg de vinger naar Omtzigt wijzen van hij is de wegloper. Hij luistert niet naar de kiezer. Hij is niet bezig in landsbelang. En je ziet ook in de brief die hij aan zijn leden stuurt dat hij daar dus ook op alvast een beetje op wil alvast een voorsprong op wil nemen om dat een beetje tegen te duwen. Ja, Raymond, Wilma Borgman, die zei net dat haar opviel dat het niet echt een harde break is, dat hij het op procedurele punten zoekt. Zou het dus ook nog heel goed kunnen dat hij later gewoon weer terugkeert naar deze onderhandelingstafel? Dat denk ik eerlijk gezegd wel. Jullie volgen dit net zo lang als wij dat volgen. En dan heb ik het niet over deze formatie, maar überhaupt de Haagse politiek. Er zijn tal van formaties geweest die klapten. Deze is nog niet eens officieel geklapt, maar die wel in het verleden geklapt zijn. Denk ook aan de eerdere formatie tussen onder andere VVD, CDA en Geert Wilders destijds al. Die klapte en een week later ging men toch weer door. Dat kan zeker. Zeker nu Omtzigt heeft gezegd van, nou, het is in feite gewoon tijd voor Plasterk om zijn brief te sturen. Kijk, maar waarom zou je het dan zo moeilijk maken? Waarom blijf je niet gewoon aan tafel zitten? Dat lijkt me echt veel eenvoudiger. Ja, dat zou eenvoudig zijn. Tegelijkertijd weten we natuurlijk wel al vanaf dag 1 dat de PVV en de BBB dit kabinet zien zitten. Hebben ze ook voor de verkiezingen al uitgesproken. En zo snel mogelijk een kabinet willen vormen. De VVD, daarvan weten we dat er het een en ander gedraaid is, maar dat ze er toch met frisse tegenzin zitten. Ze kunnen niet weg. Mm-hmm. En bij Pieter Omtzigt weten we dat hij daar met flinke frisse tegenzin zat. En hij is degene geweest die ook voor de verkiezingen keer op keer gezegd heeft: ik zou heel graag willen regeren met Geert Wilders, maar het kan niet, want ik kan met dit partijprogramma van hem niet onderhandelen. Nou, wij hebben er allemaal niet bij gezeten, dus ik kan niet beoordelen of Geert Wilders dan een nieuw inlegvelletje daar heeft neergelegd. Ja. Maar als dat niet zo is, ja, dan kunnen we niet verbaasd zijn dat Omtzigt keer op keer toch twijfels heeft gehad over: moet ik dit nu wel of niet doen? En het lijkt erop, als je zijn brief inderdaad leest, Julia noemt dat net ook al, dat hij dan de financiële degelijkheid, de mogelijke tegenvallers die er zijn, waar ze het ook niet over eens waren, nu als aanleiding heeft genomen om dan toch ze kon tegen de kip te gooien, waarbij hij er dus niet uitstapt. Dus hij haalt alle opties nog open, maar wel duidelijk op de rem trapt. En als afgesproken is inderdaad om met z'n drieën van die tweets eruit te gaan sturen, ja, dan had ik op voorhand ook wel kunnen vertellen dat dat bij Omtzigt waarschijnlijk geen goede reactie teweeg zou brengen. Want daarmee duw je hem natuurlijk alleen maar verder de hoek in. Ja, toch even, Julia, want Plasterk insinueert ook dat ze er qua rechtsstatelijkheid al uit waren. Dat zei hij in het interview ook met de NOS dat we net konden horen. Is het dan niet een gekke keuze van Omtzigt om die financiën te breken, terwijl zijn grote bezwaar vooraf de rechtsstatelijkheid was? Nou ja, ik concludeer daaruit dat dus minder op morele bezwaren bij hem stuitte dan je zou denken. Want ik heb, kijk, wat Raymond ook zegt, wij hebben er niet bij gezeten, maar we hebben wel gezien wat er voor uitingen waren gewoon in de grote mensenwereld. En die waren nou niet heel erg van een democratisch ethos doorspekt, wat Wilders de afgelopen weken heeft lopen twitteren en gezegd. Dus dat waren allemaal momenten waarop je had gezegd van ja, we zitten heel erg goed met elkaar te praten, maar ik zie er in de buitenwereld niks van. Ik stap eruit, want ik zie het niet gebeuren. Dat is niet gebeurd. Wat ik ingewikkeld vind aan deze fase is, Omtzigt, zo kennen we hem ook uit de Kamer, hè, hij wil altijd alle informatie hebben. En ik kan je uit ervaring vertellen, als je alle informatie hebt en het ligt allemaal op je bureau, dan is de wereld alweer gewoon een kwartslag gedraaid en dan is alles weer anders. Dus de illusie dat je precies weet hoe de overheidsfinanciën ervoor staan, het vorige kabinet ging onderhandelen en toen zag de wereld er totaal anders uit dan een half jaar later. Toen hadden we opeens een oorlog, de rente steeg. Je kan nooit, en dat gaat elk jaar, je moet elke begroting op een gegeven moment de klok stilzetten en denken: oké, op basis van wat we nu weten gaan we besluiten nemen. En dat is iets wat voor Omtzigt als mens gewoon ontzettend ingewikkeld is. Want hij zit, en daardoor voelt hij zich ook, om het maar even onparlementair te zeggen, genaaid op dit moment. Want hij dacht: ik had niet alle informatie. Maar dat is een illusie. En als je dat wil, dan heb je straks nu een regeringsakkoord gemaakt. En dan 2 maanden later is er weer iets. Wint Trump de verkiezingen wel of niet? Dat gaat ook weer heel erg impact op van alles en nog wat hebben. Maar is dat dan een soort van afleidingsmanoeuvre nu dan eigenlijk? Dat Omtzigt zegt A, met betrekking tot die papieren die hij wel of niet zou hebben gehad, en dat de lijken uit de kast vallen. Terwijl, nee, zo is Omtzigt. Aha. Dit kenschetst gewoon het karakter. Ja, maar Plasterk zegt dat is niet waar. Plasterk zegt dat is gewoon niet waar. Nee, want die is natuurlijk gewend aan hoe overheidsbegrotingen voortdurend in beweging zijn. En ja, weet je, op zich, toen de PvdA en de VVD met elkaar om tafel gingen, ze waren het nergens over eens. Ze hadden een totaal ander wereldbeeld. Maar ze dachten: oké, nu gaan we een regering vormen en we gaan compromissen maken. Ja oké, maar dat gaat over de inhoud. Die grondhouding moet je hebben. Ja, ik had begrepen dat het eigenlijk meer ging om het momentum van wanneer die nieuwe cijfers werden aangeleverd. Ja. Niet zozeer over de inhoud, dat het daar meer over ging. Raymond, de inhoud was ook zeer teleurstellend. Zeker. Raymond, hoe kijk jij er tegenaan? Nou, voor een deel heeft het te maken met wat Julia ook zegt, die informatievoorziening. Ik zeg in de Spindokters podcast wel eens: 2 dingen kunnen tegelijkertijd waar zijn. Ja. Dus Plasterk kan zeggen van: ja, ik heb alles keurig al een tijd terug aangeleverd. Dat kan. Tegelijkertijd kan er nieuwe informatie zijn waardoor Omtzigt zegt van: hé, maar is dit nu hoe de vork in de steel zit? Ongetwijfeld is daar in de communicatie iets misgegaan. En ik denk eerlijk gezegd ook, ik bedoel, ga thuis maar na. Als jullie ruzie hebben met je partner, gaat het dan echt over waar we nu ruzie over hebben, of speelt daar wat breders? En breed zal natuurlijk hier ook wel wel spelen. Het feit dat de PVV en de BBB hebben gezegd van ja, al die rekenmeesters die kunnen wel langskomen en zeggen dat we een tekort hebben van 17 miljard en moeten bezuinigen, dat bepalen wij nog altijd zelf. En als wij vinden dat er een aantal grote maatschappelijke problemen opgelost moeten worden en we krijgen daardoor een begrotingstekort, is dat een legitieme politieke keuze. Nou, en daar denken VVD, maar zeker ook NSC heel anders over. En als dan vervolgens daarna, ik speculeer maar, hè, maar als dan vervolgens daarna in één keer er toch nog andere financiële rapporten op tafel komen, dan kan hij misschien gedacht hebben, Pieter Omtzigt, hier heb ik geen trek aan. Maar nogmaals, dat is speculeren, we zijn er niet bij geweest. Maar het zal symbolisch zijn voor een bredere discussie over de financiën. En als ik thuis ruzie heb, dan praat je daarover. Ik heb het gevoel, Julia, dat dit vooral een verrassing was voor de andere partijen aan tafel. Plasterk kreeg alleen een appje, was niet gebeld. De andere partijen reageren ook verbaasd. Zegt dat nog iets over de sfeer aan tafel? Nou, wat vooral wat aan de sfeer aan tafel zegt, is dat Omtzigt ook de uitnodiging om nog eventjes dit netjes af te ronden, dat hij daar geen zin meer in heeft. Ja. Dat zegt veel. En wat ook heel veel gaat zeggen is of de komende uren en de komende dagen, dan gaat echt die spinmachine los. Hè. En dan gaat iedereen het voor zichzelf zo spinnen dat zij allemaal aan hun heeft het niet gelegen. Het lag altijd aan de ander. En dan gaan ook alle roddels, dan gaan de sluizen open. En als dat niet gebeurt, dan weet je, oké, misschien is er afgesproken om zich moet even breken, om zijn achterban zo ver mee te krijgen of zijn fractie mee te krijgen, dat hij weer kan aansluiten. Gun die man dat, dan houden ze elkaar heel. Dat hebben we ook in vorige onderhandelingen wel gezien, dat het eigenlijk nog heel netjes bleef, terwijl het leek voor het oog of het gebroken was. Of die sluizen gaan open en ze maken helemaal gehakt van elkaar, dan weet je, oké, hier is echt de shit hit the fan. Ja, denk je dat een andere formateur wellicht een oplossing zou zijn? Dat hij daar misschien naartoe wil? Of niet? Nee. Nee? Het zou misschien even een oplossing kunnen zijn, maar dit is hoe we Omtzigt kennen. Hij is heel wantrouwend. Mm. Maar Raymond, hoe gaat het dan nu verder? Hij heeft ook furoren meegemaakt door wantrouwend te zijn, maar nou, dat kan in dit soort processen heel ingewikkeld zijn. Uiteindelijk gaat die brief van Plasterk er gewoon komen. Dat heeft Plasterk ook net aangegeven. Hè. Hij heeft in feite op een hele... iedere spindokter achter Ronald Plasterk zou trots zijn op de persreactie die hij heeft gegeven. Hij heeft namelijk keurig alle vragen beantwoord zonder ze letterlijk te beantwoorden. Hij heeft gezegd, ik heb me aan de opdracht gehouden. Nou, daarmee heeft hij ook gezegd dat er dus eerst is gesproken over de rechtsstatelijkheid. Vervolgens over, inderdaad, is er overeenstemming te vinden op een bepaald aantal punten. Nou, dat rapport zal er komen. Vervolgens zal de Kamer daarover gaan debatteren. En dan is cruciaal wat Julia zegt, inderdaad. Gaan dan de sluizen open of niet? En als dat niet zo is, dan kan de boel altijd nog gelijmd worden. Het is officieel nog niet geklapt. Er zijn nog tal van mogelijkheden. En wellicht sorteert Pieter Omtzigt gewoon voor op een eigen gedoogconstructie. Kan ook nog. Het spel begint eigenlijk pas daarover en is zeker nog niet afgerond. Blijven we volgen. Dank voor nu onze politiek duiders Julia Wouters en Raymond Mens ook te horen in de podcast De Spin Doctors. Dus daarop abonneren, dat helpt voor alle politieke duidingen rondom de formatie. Goed, zometeen om 9:00 het NOS Journaal met Gert Kluk. Ongetwijfeld daar nog meer nieuws, als het er is, vanuit Den Haag. En daarna mooie gasten Henk Hofstede van de Nits. De Nits bestaan 50 jaar en ze gaan toeren. En Richard Krajicek is hier, toernooidirecteur van de ABN AMRO Open. Tot zo na 9:00. NPO Radio 1 podcast. Het was als het ware of er een soort waaier van granaten op me afkwam. Hè? Wel, aan de dood dacht ik niet. Aan de angst ook niet. Jaap en Jenny. Bijna 100 jaar geleden besloten ze om in de Spaanse burgeroorlog te gaan vechten tegen het fascisme. Ik ben gewoon voor mijn overtuiging gegaan natuurlijk. Ze waren twintigers, net als ik nu. En ze zetten me aan het denken over mijn wereld die ook bedreigd wordt. De Spanje-strijders en ik. Een podcast van mij, Laura Lubbers. Voor VPRO's OVT en NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Lijstjes. We zijn er gek op. Stel nu je favoriete boekenlijst samen en laat anderen zien wat jou inspireert. Ga naar managementboek.nl/lijstje. Managementboek. Prettig kennismaken. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. Wil je op vakantie? Of op reis? Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. Jouw Spanje rondreis? De Jong Intra vakanties. Fox gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl. Nederland vergrijst in rap tempo, maar we hebben ons daar nauwelijks op voorbereid. Hoe voorkomen we dat de zorg en de huizenmarkt volledig vastlopen? We gaan naar 2040 naar een verdubbeling van het aantal ouderen. Het is geen 5 voor 12, het is 5 over 12. De toekomst is grijs. Vanaf morgen om 8:30 bij Max, NPO 2. Hallo, met Vodafone. Hey, als ik ga sporten, heb ik het liefst alleen mijn smartwatch bij me. Mijn telefoon laat ik liever thuis. Maar ja, ik wil toch bereikbaar blijven. Kan gewoon. Echt? En dan kan ik nog steeds muziek luisteren en bellen. Jazeker, kan gewoon. Met Vodafone One Number ben je altijd bereikbaar op je smartwatch. Ook zonder telefoon op zak. Ontdek meer op Vodafone.nl. NPO Radio 1. Het is 9 uur, ik ben Gert Kluuk, dit is het NOS Journaal. Na 7 weken onderhandelen heeft de NSC van Pieter Omtzigt een einde gemaakt aan de formatiegesprekken. NSC zegt dat een meerderheidskabinet met PVV, VVD en BBB er niet komt. Volgens partijleider Omtzigt zijn er onverwacht financiële tegenvallers opgedoken, waardoor beloften niet kunnen worden waargemaakt. Politiek verslaggever Wilma Borgman. Wilma, waar doelt Omtzigt dan op? Ja, dat is een vraag die zo langzamerhand iedereen in Den Haag heel graag beantwoord zou willen hebben. Wat ze zeggen in ieder geval bij NSC staat in een verklaring die Omtzigt vanavond heeft uitgegeven. En daarin zegt hij dat die financiële tegenvallers voor hem heel onverwacht kwamen. Dat hij daar heel erg van geschrokken is, omdat het financiële plaatje voor de komende kabinetsperiode er nu heel anders uitziet dan die eerder nog dacht. Nou, dat zou een probleem kunnen zijn als je nieuw beleid wil maken, als daar geen geld voor is. Daarom gaat hij voor nu niet verder met de gesprekken. En dan is natuurlijk de vraag, betekent dat dan dat deze formatie is mislukt? Nou, dat niet per se. Het wonderlijke is dat de drie andere partijleiders en de informateur alle vier heel verbaasd zijn over deze stap van Omtzigt. Jezogus van de VVD zegt dat met zoveel woorden dat ze verbaasd is. Wilders zegt dat hij teleurgesteld is. Ik begrijp er helemaal niks van. Verbijsterend, zegt Van der Plas. Plasterk, de informateur, die noemt het een warrig verhaal. En nou zou je natuurlijk kunnen denken dat er iets anders achter zit, dat uiteindelijk toch die principiële bezwaren bij NSC tegen de plannen van de PVV toch de doorslag hebben gegeven en dat ze dat financiële verhaal als een soort van uitvlucht hebben gebruikt. Dat moeten we, denk ik, van Omtzigt zelf nog horen. Die maakt vanavond zijn opwachting bij Humberto Tan, bij RTL. Zelf hebben wij hem niet meer kunnen spreken, dus ik hoop dat daar dan die vragen beantwoord worden. Politiek verslaggever Wilma Borgman. De Belastingdienst komt honderden mensen tekort om de belastingschulden in te vorderen die ondernemers in de coronacrisis hebben opgebouwd. Ondernemers die niet aflossen krijgen wel dwangbevelen gestuurd, maar dwangmaatregelen volgen zelden. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na onderzoek. In de coronacrisis kregen ondernemers de mogelijkheid om het betalen van belastingen uit te stellen. Zo'n 400.000 ondernemers bouwden zo een belastingschuld op. In de Tweede Kamer is de parlementaire enquêtecommissie over de coronacrisis officieel van start gegaan. Aan het onderzoek naar de Nederlandse aanpak van het besmettelijke virus doen 6 partijen mee. VVD-Kamerlid De Kort is gekozen tot voorzitter. Juni vorig jaar werd de enquête op de lange baan geschoven omdat er te weinig partijen in de commissie wilden. Na de Tweede Kamerverkiezingen deed PVV-leider Wilders een nieuwe poging om het onderzoek toch weer op te starten. En dat is gelukt. Het Openbaar Ministerie eist 11 jaar cel tegen een Utrechtse arts voor een poging tot moord op haar eigen baby en de mishandeling van haar andere kind. Volgens het OM heeft de 37-jarige vrouw haar te vroeg geboren dochter 2 maanden lang met opzet verdunde moedermelk gegeven, waaraan een gevaarlijk medicijn was toegevoegd. Feyenoord moet keeper Justin Bijlo 8 weken missen. Bijlo, die ook uitkomt voor Oranje, liep afgelopen zondag uit tegen AZ een kuitblessure op. Dat betekent dat het Europees kampioenschap in juni en juli voor hem, normaal gesproken, niet in gevaar komt. Het weer vanavond en vannacht van noord naar zuid flink wat regen en veel wind. Vannacht wordt het 3 graden, morgen droger met wat zon en dan 's middags ongeveer 7 graden. Ster. De Leijert. Hij wil overstappen naar een duurzame bank, maar blijft hangen bij zijn oude. Omdat het hem gedoe lijkt. Terwijl een overstap naar ASN Bank heel eenvoudig is. Zo doe jij duurzaam, terwijl de overstapservice je betalingen soepel laat doorlopen. Heb jij ook groene bedoelingen? Stap eenvoudig over op asnbank.nl. Zo maakt geld gelukkig. En ben je ZZP'er? Er is ook een overstapservice voor ondernemers. Koninklijke Kunst, een vorstelijke tentoonstelling over Wilhelmina en de Haagse School. Ontdek de kunstcollectie van ons koningshuis, nu in Museum Gouda. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om waardevolle postzegels, edelmetalen of uw testament. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Huur een kluis op denederlandsekluis.nl. Erop uit in de voorjaarsvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. De nieuwe compacte Volvo EX30 is groots in duurzaamheid, veiligheid en prestaties. Een volledig elektrische SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 staat nu in de showroom. Vanaf €36.795. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Na het succes van Hollands Hoop en Ripperda presenteert Summerbühne deze zomer De Grote Vloed. Een spannende muziektheatervoorstelling op locatie in Groningen over de kracht van water, liefde en opstand. Koop nu je kaarten op summerbühne.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond en welkom terug. De formatie is even on hold gezet. En zodra er meer nieuws is, dan hoort u dat. Maar dit uur gaan we vooral praten over tennis en zingen. Directeur Richard Krajicek is hier. Lukt het een beetje met je stoel, Richard? Dat ging helemaal lekker, geloof ik. Nou, even afstellen, is belangrijk. Maar nu... De stoel is een beetje oud volgens mij, of ik ben veel te zwaar geworden. Maar ik voel langzaam dat het ook zo'n klein tikje omlaag gaat. Dus zometeen dan... Zolang we je maar kunnen horen. Goed, je bent hier om te praten over het ABN AMRO Open natuurlijk. Het tennistoernooi dat volgende week weer begint. Ja, dat is feest, want de Nits bestaan 50 jaar. Zanger Henk Hofstede maakte heftige dingen mee. Maar gaat wel door en vertelt zometeen zijn verhaal. Ja, onderlinge strijd natuurlijk nog steeds tussen NEC en ADO Den Haag. In de kwartfinale van de beker. De tweede helft is 5 minuutjes onderweg. Frank Wielaert, is het nog steeds 1-0? Ja, dat klopt. Dat is het zeker. En ADO heeft wel een kans gehad om daar wat aan te veranderen. Kwamen één keer goed door over de rechterkant van het veld. Dat zou nu nog een keer kunnen. Als ze het over links proberen met Veerman. En die probeert dan de bal richting de as te krijgen. En daarna naar rechts. Dat lukt alleen niet. NEC neemt over nu. En dat doen ze via Sano over de rechterkant. Actie maken, strafschopgebied in. En krijgt de bal net niet bij zijn landgenoot. Bij Ogawa, de doelpunt te maken van de eerste helft voor NEC. Bal opgepikt door Nuitink. En dan is daar Sherry. Die krijgt de bal ook niet. Ogawa dan uit de draai. En dan zo'n bal meter over de goal geschoten bij ADO. Dat zag er wel weer aardig uit. Maar dat is voor het eerst in tijden dat het er bij NEC aanvallend weer aardig uitziet. En bij ADO waren ze dus heel dichtbij. Omdat ze over de rechterkant doorkwamen en bij Van Miegem uitkwamen. Althans, dat dachten ze heel even. Sandler kreeg er nog net een voetje tussen om er een hoekschop van te maken. Anders had Van Miegem midden voor de goal zo in kunnen schieten. In ieder geval die bal tussen de palen kunnen krijgen. En dan was het antwoord alleen maar aan Roefs geweest. Of die wat had, ja of nee. Maar zover kwam het dus net niet. ADO langzaam maar zeker wel veel beter in de wedstrijd gekomen. Voetballen behoorlijk hoor voor een eerste divisionist. Zeg ik dan maar heel netjes. Ze zijn ook aan het proberen eredivisionist te worden. Maar daar hebben ze nog een tijdje voor nodig. Die competitie loopt nog even. We zitten in de kwartfinale van de beker. De eerste wedstrijd. En NEC leidt in het begin van de tweede helft met 1-0 in eigen huis. Zoals gezegd, Richard Krajicek hier. Henk Hofstede is er ook van de Nits. Die bestaan 50 jaar. Henk, zometeen na 9:30. We mochten Henk tegen je zeggen. Waarvoor dank bij natuurlijk. Deze. Zometeen na 9:30 gaan we uitgebreid met je praten. Ook over de Tour die eraan zit te komen. Even over, je zit gefascineerd naar het voetballen te kijken. Klopt het nou dat jouw grootvader JOS heeft opgericht? Waar ook JOS deze een van jullie hits. Ja, dat klopt. Mijn grootvader Jacob in, ik denk 1930 ongeveer, richtte een voetbalclub op in zijn buurtje. In het buurtje van, in de Watergraafsmeer. Ja, waar Cruijff ook vandaan? Cruijff woonde iets verder, in Betondorp. En dit is een klein buurtje vlak tegen het Amstelstation aan, tegen de Weesbetrekvaart. Ja. En daar lagen de velden. Ja, Cruijff kon goed voetballen en een beetje zingen. Jij kan goed zingen, kon je ook een beetje voetballen? Nou, ik denk dat ik zo voetbal zoals Cruijff zingt. Dat, ik denk dat dat... ik heb nooit horen zingen. Dus nou, dan moet je maar eens luisteren naar Oei, wat een loei. Dat is niet echt een van de grote momenten in de Nederlandse muziek. Maar, maar verder natuurlijk... als hij zo zou zingen als hij voetbalde... dan was hij... stond hij in Madison Square Garden te zingen in the round. Maar met ADO zou je net niet meekomen, zeg maar. In je jonge jaren. Nee. Ik ben wel naar de wedstrijden van Ajax geweest. En ik heb Johan Cruijff, denk ik, in een van zijn eerste wedstrijden gezien. Kijk. Oh, toen zei mijn vader, ik ging met mijn vader. Dat is een jonge speler en dat is een bijzondere. Daar gaan we nog veel van horen. Ja, daar gaan we. Ja, de Beatles, onthoud die naam. Welke naam je ook moet onthouden. Dat is natuurlijk die van het ABN AMRO Tennis Toernooi. Het is bijna. Het is inmiddels al februari. En dan weet je zeker dat het gaat over de forehands, backhands, piepende schoenen en veel applaus in Rotterdam. Komend weekend gaat het beginnen, Richard. De 51ste editie van dat ABN AMRO Tennis Toernooi. Goed dat je er bent. Laten we gewoon eventjes meteen ter zake komen. Gisteren meldde. Ja, toch topspeler, winnaar van vorig jaar met Medvedev zich af. Wat dacht je toen zijn naam op je telefoonscherm verscheen? Het is van zijn manager is dat. En je hield er een klein beetje rekening mee. Had bizar veel uren gespeeld in twee weken tijd in Australië. Ruim 24 uur op de baan gestaan. Langs wat iemand ooit op een Grand Slam op de baan heeft staan tot aan de finale. En nou verliest hij ook. Dus dat helpt denk ik ook niet mee voor de energie, zou ik maar zeggen. Maar het kan helemaal gebeuren. Dus ik voel nog aan zijn manager, zit hij er ook mentaal doorheen? Hij zei nee, het is echt fysiek. Is hij eigenlijk helemaal leeg. Maar zeg je telefoon die oplicht en dan... Shit, bedoel, het is ook een soort jaarlijkse traditie dat er grote namen komen en grote namen afhaken. Dat je dan denkt, shit, daar gaan we. Nou ja, ik weet niet of dat traditie is dat de grote namen in een meervoud afhaken. We hebben het ook een keer gehad, inderdaad. Maar er zijn altijd wel een beetje een paar bij die mensen. Altijd een paar, is altijd wel één topper. Eentje uit de midden segment, zou ik maar zeggen. En eentje eronder die dan inderdaad niet komt. En dat hoort helaas bij. Maar daarom hebben we een mooi breed veld. We hebben 6 spelers uit de top 10 en nu dus 5. En het leuke is wel dat de finalist en de winnaar van Australisch Open, finalist van vorig jaar, die komt vrijdag al naar Rotterdam, heeft zijn hotel al geboekt en heeft al een trainingsbaan geboekt. Dus dat is altijd fijn om te horen. Dus met het slechte nieuws is ook wat niet goed nieuws gekomen. Maar baal jij er dan gewoon als mens zelf nog van? Of denk je ook maar een beetje, hoort bij het organiseren van zo'n toernooi? Nee, je weet dat het gebeurt, dus ik ga niet... helemaal down zijn, maar het is wel jammer, want het was superfinale vorig jaar tegen elkaar. Ze hebben ook in Wenen eind vorig jaar gespeeld en nu dus de finale Australische Open, dus het is wel een van de rivaliteiten, zou ik maar zeggen, van de laatste 12 maanden. En hoe mooi was het geweest als ze weer finale konden spelen, maar dat is nou eenmaal sport of het leven. Mensen af en toe zeggen ook wel eens af voor je werk. Dus helaas is Medvedev dus niet, maar Sinner en heel veel andere spelers wel. Ook en ook de Nederlanders. Ja, laten we daar dan vooral inderdaad ook op focussen. Toen je binnenkwam was je druk met je telefoon. Toen je hier ging zitten was je druk met je stoel en je met je telefoon. Je hebt je telefoon nu weg moeten leggen. Waar was je het laatst druk mee met betrekking tot het toernooi vandaag? Zijn er dingen die je kan delen waar je druk mee bent? Ja, soms is het totaal onbenullige dingen. En zoals nu, er was een speler die komt morgen al, veel te vroeg. Dus we hebben eigenlijk nog helemaal niks geregeld. Nog geen vervoer, niks. Dus even kijken of ik ergens een trainingsbaan voor die jongen kan regelen. dus dat kan ik delen. En andere dingen, nog niet echt. Maar voorlopig, de operationele mensen zijn ongelooflijk druk. En dan hoor je de banen worden opgebouwd, geverfd. Alle tribunes die moeten komen, het hele VIP-dorp, ook de hele alle restaurants, alles voor het publiek wordt neergezet. Dus en ik kom vrijdag binnen zeilen, zou ik maar zeggen, als alles ongeveer klaar is. En dan zeggen dat er goed uit. En dan de complimenten in ontvangst nemen van iedereen. Wat ziet er weer goed uit dit jaar. Dus, maar je moet een trainingsbaan regelen. Kan het dan zijn dat er ergens in de buurt van Rotterdam plotseling een top 10 speler op een achterafbaantje in een half Het is geen top 10 speler, het is wel een voormalig top 10 speler. Maar het zou kunnen, maar misschien dat hij ook naar het Nationaal Tenniscentrum gaat van de KNTB en als in Amstelveen. Dus het moet even kijken. Dus. Ja. Jesper de Jong doet mee. Ja, klopt. Ja. Ja, hij zat hier twee weken geleden. Ja, twee weken geleden, net naar Australië. En toen hadden wij het gevoel van hij houdt er rekening mee dat het hem niet gaat worden. Maar het is hem dus wel geworden. Ja, kan gebeuren. Dat soms zit mee, soms zit tegen. En het leek er even op. Wel de aantal jonge internationale toppers. En ook nog Monfils, dus een oude topper. Die hadden de wildcard gegeven. De filosofie, zou ik maar zeggen, is minimaal twee Nederlanders in het hoofdtoernooi. Nou, en dat is jarenlang moest ik dat vier wildcards doen. Alleen nu heb je met Botik en Talon twee spelers die op hun ranking erin komen. Ja, en je probeert ook de sterren van de volgende dag. Een jaar of drie geleden vroeg Alcaraz om een wildcard. En toen had ik zo van, nee, ik geef hem liever aan Murray. En toen heeft hij drie jaar op rij. Nu zijn derde jaar speelt hij in Brazilië toernooi. Want die had hem toen wel een wildcard gegeven. Dus ja, dat wil je ook weer niet dat dat weer gebeurt. Dat de nummer één van morgen, dat je die nee tegen zegt. Dus ja, we hebben nu bijvoorbeeld iemand als Prismic. Dus een jonge jongen, vorig jaar twee keer een slams bij de jeugd gewonnen. Die krijgt een wildcard. En ook Medjedovic, die won Next Gen. Zijn toernooi voor de nieuwe generatie. Maar die was ziek en daardoor kon Jesper die wildcard krijgen. Dus het is, je hebt het belang van Nederlands tennis heb ik heel hoog zitten. Dus ik heb sinds nu al 21 jaar als toernooidirecteur heel veel wildcards aan Nederlanders gegeven. Maar als toernooidirecteur heb je af en toe ook andere belangen. En je wilt het publiek, je wilt dat de toppers gezien worden. En dan moet je af en toe keuzes maken die je kan niet alle Nederlanders tevreden stellen. Maar blij dat voor Jesper nu eindelijk gebeurd is. Ja, en hij is er zelf ook heel blij mee. Mijn vriendin kan het beamen, ik schreeuwde het echt uit en ik was hartstikke blij. Ja. De top 50 doet mee van de wereld. Het zal waarschijnlijk naar de 60, maar je komt niet zomaar in het zo'n toernooi. En ik sta nu 139 van de wereld, dus dan moet je kwalificaties spelen. Ja, dat hoeft niet, het scheelt nogal, hè? Dat scheelt een hoop, dat zijn twee hele zware wedstrijden. Het is een prachtig podium, dat vooral ook. En het is het hoogste wat Nederland te bieden heeft. Dus dat is heel mooi. Ja, is het ook niet gewoon heel mooi voor een directeur dat zo'n jonge speler zo graag op jouw toernooi wil spelen? Ja, dat is fantastisch. Ja. Ik zeg, proberen altijd Nederlanders een bepaald podium te geven. We hebben ook kleine toernooitjes georganiseerd in het verleden. Waar je kijkt welke van die Nederlanders dan kunnen spelen. Dus ja, wat ik zeg, ik waardeer de Nederlanders heel erg. Minimaal twee Nederlanders, liever meer. Mag je helemaal zelf kiezen als toernooidirecteur aan wie je die wildcards uitdeelt? Ja. Eigenlijk wel, ja. Dus dat kan iedereen, als maar man is, zou ik maar zeggen. Dus alleen een mannen. Nee, maar voor de rest dan kan... Je had Henk Hofstede ook uit kunnen nodigen. Had ook gekund, ja. Ik weet niet hoe goed die voetbalt of tennis ten opzichte van zijn voetballen. Maar het had alles kan, ja. Toch nog even lobbyen, Henk. Nu is het te laat. Ja, het is echt te laat. Ja, allemaal is jammer voor je. Alle wildcards zijn vergeven. Je hebt ongetwijfeld naar de finale Australian Open in Melbourne zitten kijken. Heb je zin er gezien? Ja. Ik bedoel, sta je dan te dansen op de bank? Komt er een yes uit? Het maakt niet uit. Toen zouden ze nog allebei meedoen in Rotterdam, dus ik vond het prima. Dubbele yes eigenlijk. Ik vond allebei mooi. Als Medvedev had gewonnen, was hij nummer 2 van de wereld geweest. Denk ik, daar hebben we nummer 2 en nummer 4 en de Australische Openwinnaar. Dan zit je al te kijken. En Sinner denkt van, voor het eerst dat hij een Grand Slam wint. Dus dan heb je en Sinner en Medvedev zijn Grand Slam winnaars die dan meedoen. Dus ja, de waren van de wedstrijden voor je gevoel dat je niet kon verliezen. En hopen dat het een mooie partij is. Op die manier mooi. Dat mensen die naar kijken denken, die wil ik aan het werk zien in Rotterdam. Ja. Frank Wilaert. Het is 2-0 geworden. NEC heeft een paar keer gewisseld voorin. En dat heeft voor vers bloed gezorgd. En niet alleen dat, maar ook voor verse aanvalslust. En dat leidt binnen een paar minuten tot een doelpunt. Degene die hem maakt is niet net gewisseld. Dat is namelijk Dirk Proper. Hij schiet binnen uit de draai vanaf rand strafschopgebied. Uitstekend in de verre hoek. Buiten bereik van Nick Marsman. Maar Silla Zo kwam binnen de lijnen, de huurling van Go Ahead Eagles. En Robert González, de topscorer in het bekertoernooi. Hij kwam ook binnen de lijnen. En zij zorgen ervoor dat er meteen weer voor Sherry het een en ander is om aan te spelen voorin. NEC heeft het initiatief weer naar zich toegetrokken. En maakt de 2-0 op het moment dat ze bij ADO echt net ook gewisseld hebben. Gereageerd hebben op de wissels van NEC. En ze krijgen meteen de 2-0 om de oren. En moeten nu dus twee doelpunten goed maken om de halve finale van de beker te gaan halen. Dat lijkt gezien de veldverhouding en gezien de kansenverhouding wat veel gevraagd voor ADO Den Haag. Maar ze hebben wel Veerman voorin lopen. Die probeert het nu uit te draaien. En dat betekent dat hij de bal uit het stadion schiet. Letterlijk een Goffert Park in. Hier zo over de tribune heen het park in. Waar mensen gewoon lekker aan het lopen zijn. Met hun hond waarschijnlijk. Of zonder een hond. Gewoon gezellig met z'n tweeën. Het regent wel. Ja, en nu hebben ze er een bal bij. Met die hond is het leukste. Bal aan, denk ik. Ja, voor de hond om mee te spelen, inderdaad. Jullie halen me de woorden uit de mond. Kortom, praten jullie maar lekker verder. We zijn een uur onderweg bij NEC tegen ADO Den Haag. 2-0 staat het. Goed, Richard Krajicek hier en Henk Hofstede van de Nits. Na 9:30 gaan we praten over de periode die de Nits achter de rug heeft. De Nits bestaan eigenlijk net niet langer dan het ABN AMRO Open. Het ABN AMRO tennis toernooi. Ik zie net dat de 51ste editie is. Klopt, ja. Ja, maar dan sta je 50 jaar. Ja. Want de eerste editie is in jaar 0. Dus dan zijn jullie eigenlijk even oud. Ja. Zo kan je het ook wegrennen. Wow. Ja, Richard, kijk mij nu aan. Ik moet nog even nadenken. Dit is, ja, ik heb geen idee, maar in ieder geval, dit wordt onze 51ste toernooi. Dus klopt dat? Ja, nee, jaar 1 is gewoon die eerste editie. Ja, weet je, zoek je het even maakt uit. Maakt ook niet uit. Zeg, we hebben je gevraagd, omdat het inderdaad dan een enorme geschiedenis al heeft, om het even zo te zeggen, om het hoogte- en dieptepunt en andere dingen even over na te denken wat je is bijgebleven. In veel van je antwoorden viel de naam Roger Federer. Ja. Mis je hem? Ja, op zich wel. Voor tennis. Je mist de rivaliteit ook met Nadal. Die tennis dan nog wel. Maar ja, ook weet je niet hoe lang dat gaat duren. Maar ja, langzaam die generatie die bijna 2,5 generatie duurde eigenlijk. Federer, Nadal. Murray en ook Djokovic, hoewel die echt nog wel eigenlijk op de top zit. Mm-hmm. Ja, dat is niet meer en dat is toch wel erg, erg jammer. En aan de ene kant is het ook mooi dat er weer nieuwe namen zijn. En ik ben verrast hoe, zou ik maar zeggen, populair ze zijn. Zo'n Sinner en Alcaraz. Hè, dat zijn echt, echt al grote namen als je ziet hoe populair ze zijn bij het publiek en zo. Dus dat uiteindelijk, ja, het gaat allemaal gewoon weer door. Ja, je denkt goed. Die worden nooit meer vervangen. En natuurlijk, Federer was wel klasse apart in populariteit. En ook het niveau van die drie, Federer, Nadal en Djokovic. Maar er is gewoon weer een nieuwe generatie en die spelen fantastisch tennis. Zullen we even teruggaan naar die ene vrijdag? Het was een vrijdag in 2018. The biggest storyline in tennis, Roger's race to number one. Trying to find new ways to make it exciting for myself. And tonight he stands once again on the cusp of once more being able to do something very, very special. What an amazing run it's been and the journey it's been for me. Roger Federer rewrites the tennis history books in Rotterdam. It is a magisch moment. He becomes the oldest man ever to top the ATP ranking. Such an extraordinary achievement. Standing ovation all around the Ahoy Arena. This one maybe means the most to me throughout my career. Fantastic scenes here in Rotterdam. It's an absolute dream come true, I can't believe it. A standing ovation for the great Roger Federer. Ja, 6 jaar geleden alweer, Richard. Waarom was dit zo'n speciaal moment? Ja, omdat hij kon inderdaad nummer 1 worden, de oudste nummer 1 ooit. Hij had net de Australische Open gewonnen. En hij zou eigenlijk niet meedoen. Dus het begon eigenlijk al dat je last minute een belletje kreeg van dat hij graag wilde spelen. Dus op woensdagavond maakten we hem bekend. En dan de voorverkoop, dus voor het toernooi, die is dan al behoorlijk geweest, zou ik maar zeggen. Je verkoopt nog wel wat kaarten. Maar iedereen die wil komen, die had zijn kaartje al gekocht. En woensdagavond 8:00 of zo maken we hem bekend. En op donderdagochtend 9:00. Nog heel even tussendoor, want hoe krijg jij dat dan binnen? Heb je dan zelf contact met Roger Federer? Of? Nee, zijn manager stuurt me een bericht. En die wilde eerst nog onderhandelen. Hij zei van, misschien wil die komen. Dan denk ik van, ik zeg, ik weet dat hij nummer 1 kan worden. Dus dan wist hij dat toneelstukje hiervan niet meer hoefde te doen. Dus hij had ons bij wijze van spreken meer nodig dan omgekeerd, overdreven gezegd. Maar in ieder geval dus... Hou even vast. Inderdaad. Ja, best goed voorbij. Ja, doelpunt. Ja, inderdaad. Ja, ik had het bij 2-0 al gezegd. Bij 3-0 zetten we er gewoon een streep om. Dat wil niet zeggen dat er nog meer gaat gebeuren. Niet nog meer gaat gebeuren, maar het is 3-0 geworden. NEC tegen ADO Den Haag. Klein half uurtje nog te spelen. Charon Cherie Hij is gekomen vanuit Israël, Maccabi Haifa. En hij kwam hier naartoe en hij begint doelpunten te maken, assist te geven. Hij heeft vandaag inmiddels allebei gedaan. De 1-0, daar gaf hij de assist bij. En de 3-0, die maakt hij helemaal zelf. Pikt de bal op het middenveld. Niemand bij ADO die denkt, nou, misschien moeten we dan Charon Cherry even oppikken. En op het moment dat hij Assante tegenkomt, krult hij de bal eromheen. En tegelijkertijd ook buiten bereik van Nick Marsman. Tussen de palen, keurig in het zijnetje. Prima doelpunt van Charon Cherry. En NEC heeft deze wedstrijd gewonnen. De vraag is alleen, hoeveel gaat het uiteindelijk worden? Want we zitten pas in de 67ste minuut van deze wedstrijd. Maar ADO gaat hier niet meer zo gek veel aan kunnen doen. Die zijn uitgeschakeld. NEC 6-0, 3-0 voor. Vandaar dat Richard zei, ja. Dat is wel beslist. Ik denk hier de 6-0, 5-0 voor. Oh, 6-0, en 40-0 op eigen service. Maar naar Freddy Open finale hebben we gezien dat het altijd alle kanten op kan. Maar goed, je was aan het vertellen over Federer. Maar in ieder geval, toen waren we eigenlijk snel uit. Omdat we wisten, we wilden hem natuurlijk heel graag hebben. Maar wisten ook dat hij heel graag wilde komen. Het grappige was eigenlijk dat... ik wist dat Nadal eigenlijk niet fit was. Die zou een week later niet in Mexico waarschijnlijk spelen. Kans was heel groot. En dan was Federer ook nummer 1 van de wereld geweest. Maar dat wist Federer weer niet. Dus ik dacht van prima. Dus hij kwam bij ons. En toen op woensdagavond maakte het bekend. Wist het om 6 uur 's avonds. Ze hadden iets van eerst alle mensen terugroepen naar de kassa en alles. Dat was in die tijd had je echt nog ook nog de kassa. Niet alleen maar online. En om 8 uur gingen we dus het bekendmaken. Nou, volgende ochtend om 9 uur hadden we meer dan 10.000 kaarten verkocht. En ben je meegegaan in die hogere vraagprijs van zijn manager? Nee, helemaal niet. Nee, het was juist veel minder dan normaal. Oh. Nee, omdat we wisten... Dus ja, we hebben natuurlijk wel iets betaald. Maar het was echt veel minder dan normaal. Juist omdat, normaal zijn wij eigenlijk alleen maar de vragende partij. En nu was hij ook de vragende partij. Want hij wilde graag nummer 1 worden. Ja, en dan speelde hij op die vrijdag tegen Robin Haase. Dan denk je, Rotterdam is voor de Nederlander. Maar dat was even anders, toch? Ja, dat was zeker anders. En ik ben Haase nog steeds heel dankbaar voor die avond. Hij was ziek of geblesseerd. Won nog de eerste set. Federer was behoorlijk gespannen. Want ja, zelfs als je alles hebt gewonnen... en dan dit was toch ook heel bijzonder voor hem. En Haase raakte mij geblesseerd begin tweede set. En had heel makkelijk, zou ik maar zeggen, op kunnen geven. En dat was gewoon niet zo mooi geweest. En Robin begreep de belangrijkheid, zou ik maar zeggen, van het moment. En heeft gewoon de hele wedstrijd uitgespeeld. En het moment gegeven dat dat Federer echt nummer 1 kan worden door een overwinning en niet door een walkover. Ja. Het meeste startgeld. We hebben het al even over startgeld gehad. Aan wie heb je ooit het meeste startgeld moeten betalen? Dat was dan Roger Federer ook. Ja. Dat was een Federer. Maar niet dat jaar, ander jaar. Oh, echt een ander jaar, maar dat scheelde echt heel veel ook. Ja, echt. Ja. Echt 2 keer zoveel of zoiets? Wel in de buurt, denk ik, ja. Waar moeten we dan aan denken? Daar hebben we het niet over. Dus, wij niet, voor met toernooi. Ja, dus, maar misschien dat Roger het ooit wil zeggen, dus kan je hem vragen. Maar dus, ik heb echt geen idee. Ik ook niet meer, het is zo lang geleden. Ja. Ja. Maar moet ik aan bedragen rond 1 miljoen denken? Geen idee. Ja, dan is het geen nee. Waarom? Nee, maar had je 100 miljoen gezegd, ik zeg geen idee. Maar waarom eigenlijk? Waarom is dat niet bekend? Het is aan hem, niet aan ons. Als hij het wil vertellen, jij moet het toch betalen? Ja, maar dat... ik weet niet. Het is wat hij verdient. Dus het is aan hem om te zeggen... als hij dat wil zeggen, is dat prima. Maar wij doen daar geen uitspraak over. Ik vind het wel interessant, omdat er vorig jaar een klein relletje was... toen Carlos Alcaraz, een van de nieuwe publiekstrekkers... die wilde of het toernooi in Wenen wilde hem graag hebben. En toen bleek dat hij €750.000 aan startgeld vraagt. Nou ja, goed, dat vond die directeur te veel. En die koos niet voor Alcaraz. Alcaraz ging naar Basel. Schrik jij daar ook van €750.000? Het is inderdaad een mooi, goed bedrag, zal ik maar zeggen. Maar het is uiteindelijk gewoon markt. Dus als mensen het blijkbaar zijn toernooien die het betalen. Hè, dus Wenen wil het niet betalen. Had een heel mooie finale met Sinner en Medvedev. En Basel wilde wel betalen. Uiteindelijk kwam Alcaraz van mij niet eens op. Die was geblesseerd volgens mij. Dus ja, het is ook nooit een garantie. Nee. Je bent altijd vrij om te vragen. Ja. Dus, En welke editie moet je absoluut niet meer aan terugdenken? Eigenlijk de eerste Kona-editie. We hebben er 2 gehad. De eerste was in 21. In 20, toen echt 1 of 2 weken later... hadden ze onze editie helemaal gehad. En 1 of 2 weken later ging eigenlijk alles dicht. Zijn we goed weggekomen. En tegen de tijd dat 21 komt... zal het wel allemaal voorbij zijn met corona. Maar dat was dus helemaal niet zo. En ja, geen publiek. En ja, daar werd ik wel heel verdrietig van. En we hadden het wel heel mooi ook gemaakt. In je speech raakte ja, je ook geen. Ja, was echt emotioneel toch wel. Dan denk ik van ja, we zijn het toernooi voor het publiek. Weet je, voor het publiek thuis. Maar ook vooral wat er komt, dat is de sfeer die er is. En ja, ik heb voor mij één game gezien. En toen ben ik naar binnen gegaan en ben ik niet meer naar mijn kantoor gegaan. En ik heb geen één wedstrijd live gekeken. Ik werd helemaal, denk dit is het niet. Nee, dit vind ik niet leuk. En het jaar daarna mochten 1250 bezoekers hebben. En vorig jaar gelukkig 50ste editie, superfeest. Dus dat was wel heel, heel blij dat we dat echt konden vieren met iedereen. Ja. Nou, fijn dat er weer getennist. Er wordt ook alleen maar meer getennist. In Saoedi-Arabië een toernooi. Gisteren bekend geworden, top 6 gaat daar spelen. Weer een toernooi erbij. Wat vind je van die ontwikkeling? Ja, nou, het is een demonstratietoernooi, dat kan. Hè. Dus dat spelers. Al midden in het seizoen? Ja. Het is erg vervelend, vooral voor de 250 toernooien. Wij als 500 toernooien en 1000 toernooien zijn beschermd. Dus dan spelers mogen niet in onze week demonstratietoernooien spelen. Dus het is de week voor Wenen. En ja, ik weet dat Saudi-Arabische spelers zijn op dinsdag, donderdag en zaterdag. En op zaterdagavond zijn de spelers die daar spelen alweer in Wenen. En die spelen dan dinsdag of woensdag. Dus ja, het is geen probleem. Maar als je in die week een 250 toernooi hebt, ben je niet blij. Maar gelukkig hebben wij voor Rotterdam in ieder geval dusdanig status dat wij hebben daar niet heel veel last van. En ja, als spelers er naartoe gaan, is er blijkbaar ruimte voor. Ja. Tot nog even met jouw tennisogen. Kleine voorspelling, we zitten nog helemaal aan het begin van het tennisseizoen natuurlijk. Maar denk je dat dit het seizoen wordt waarin de nieuwe tennisgeneratie uiteindelijk echt over gaat nemen van die oude garde? Ja, er is eigenlijk maar één oude garde. En dat is Novak Djokovic. Nadal hoopt nog terug te komen. Ja, ik denk Frans Hopen alleen. Als hij terugkomt. Ik denk dat hij daar ook helemaal op mikt. Voor mijn gevoel, weet natuurlijk niet alles, is dat lichaam echt wel op zijn einde. Mm-hmm. Ik denk dat hij heel veel gravel toernooien gaat spelen om daar een ritme te komen, conditie op te bouwen. Mm-hmm. En dan nog één keer die Franse Open fantastisch wil spelen. Hopelijk winnen, zou mooi zijn. Mm-hmm. Djokovic heb je het gevoel van, ja, die wordt niet oud. Aan de andere kant kreeg behoorlijk pak slaag nu in die halve finale. Ja. Hij heeft 3 van de laatste 4 wedstrijden tegen Sinner verloren. Waarvan één keer dat hij op 40-0 3 matchpoints had in Davis Cup. Dus ja, het is moeilijk te zeggen. Maar met Sinner, Medvedev, Alcaraz. Ja, dat zijn 3 hele zware tegenstanders voor Djokovic. Hij gaat het moeilijk krijgen. Maar ik denk dat Djokovic er nog wel een paar jaar zou zijn. Misschien niet absolute nummer 1. Maar het is nog geen zekerheidje dat de nieuwe generatie gaat domineren. Eerst veel plezier bij het ABN AMRO Open. En het kan toch een feestje gevierd worden. Want 74 was de eerste editie. Dus het is gewoon de 50ste verjaardag. Net als bij de Nits. Gefeliciteerd. En veel plezier daarbij. Dankjewel. NPO Radio 1. Wat gebeurt hier allemaal? Ja. Dankjewel, Richard. Goed. Gert Kluuk is binnen voor het laatste nieuws. Ongetwijfeld ook uit Den Haag. Zeker. Na 7 weken onderhandelen heeft de NSC van Pieter Omtzigt een einde gemaakt aan de formatiegesprekken. Volgens partijleider Omtzigt zijn er onverwacht financiële tegenvallers opgedoken, waardoor beloften niet waar kunnen worden gemaakt. De andere 3 partijen zijn verbaasd dat Omtzigt de handdoek in de ring gooit, terwijl er in hun ogen constructief met elkaar werd gesproken. Informateur Plasterk wil de 4 partijleiders morgenavond gezamenlijk spreken. Omtzigt zegt dat hij daar niet heen gaat. In een appartement aan de Schiekade in Rotterdam is vandaag een drugslab gevonden. De 25-jarige bewoner is aangehouden. Omwonenden hadden een vreemde lucht geroken. Vorige week was er in Rotterdam een verwoestende explosie waarbij 3 doden vielen. Die werd mogelijk veroorzaakt door een drugslab. Het aantal doden van de natuurbranden in Chili is opgelopen tot 131. Meer dan 300 mensen worden nog vermist. De natuurbranden begonnen vrijdag en verspreidden zich snel naar verschillende dorpen. Mogelijk zijn enkele branden aangestoken omdat het vuur op meerdere plekken tegelijkertijd fel ophaalde. Leiden. Langs de lijn en omsteken. Heel, heel langzaam kan NEC gaan dromen van de bekerfinale misschien wel. Of Europees voetbal, of allemaal dingen die je normaal gesproken niet voor mogelijk houdt. Want ze staan voor in de kwartfinale van de beker, Frank. Ja, ze kunnen de andere wedstrijden gaan kijken. Wie de tegenstanders zouden kunnen gaan worden in die halve finale die eraan zit te komen. Cambuur Vitesse nog morgen, Feyenoord AZ morgen en Groningen Fortuna nog overmorgen. Sandler gaat er nu vanaf voor NEC. En er komt ook Sherry gaat eraf. Charon Sherry, hij mag ook naar de kant. Ros en onder Larsen zijn degenen die er voor hen inkomen. Ja, NEC kan gewoon rustig gaan doorwisselen. 3-0 voor, met nog een kwartiertje te spelen. Ja, dat zit allemaal wel snor. Ook bij ADO zijn ze al gaan wisselen. Bijvoorbeeld Henk Veerman, de spits, is er al uit. Heeft geen potten kunnen breken gedurende deze wedstrijd. Heeft 1 doelpoging ondernomen. Die zijn ze nog aan het zoeken in het Goffelpark. En wat dat betreft heeft ADO gewoon te weinig kunnen doen. Een deel van de eerste helft mee kunnen voetballen. Dat kunnen ze wel zeggen. Maar dat was het eigenlijk ook. In de tweede helft hebben ze gewoon te weinig in te brengen gehad. NEC heeft dit initiatief weer naar zich toegetrokken. Daar komen ze weer. Oh, Marsman komt goed uit zijn doel. Net op het moment dat Zo denkt, misschien schuif ik hem er wel onderdoor. Maar er was net te weinig ruimte voor. NEC heeft wel meteen de bal weer terug. Aardige passeeractie. Levert het dan nog een hoekschop op? Nee, ook dat levert het uiteindelijk niet op. Wel een prima actie daar aan die kant van Robert, de Spanjaard. Die daar even zijn tegenstander uitspeelt. Met een fraaie individuele actie. Ja, NEC is natuurlijk al een periode heel goed bezig in de Eredivisie. Bij ADO waren ze er ook wel voor beducht. Ja, het is geen hele makkelijke tegenstander. Spelen we ook nog in Nijmegen. Het zit hier vol. Mensen hebben echt zin om die finale te gaan halen. Maar je moet altijd toch eerst nog even die halve finale straks gaan spelen. De kwartfinale, dat zit allemaal wel snor in Nijmegen. NEC staat namelijk voor tegen ADO Den Haag 3-0. Henk Hofstede is hier van de NITS. 50 jaar dus, Henk. Ja. Nogmaals, van harte gefeliciteerd. Europese concerttour, daar wordt het mee gevierd. NIT 50 of NIT 50, of hoe moet ik het uitspreken eigenlijk? NIT 50? Dat is eigenlijk, het is wel NITS 50 jaar, maar er staat NIT 50. Ja. De 5 wordt soms een S en soms een 5. Ja, dus hoe je kijkt. Ja. En zeg je NIT, dan denk je ongetwijfeld aan deze grote hits. Wij zijn de NITS. Soms komt er wel eens muziek uit dat je denkt, nou dat is het nou echt, hè? De NITS hebben zo'n plaat gemaakt. Hier zijn ze met Sketches of Spain. The streets of Barcelona, I feel the blood of rain. The world's over. De NITS. Kort geleden, vorig jaar, maakten ze een tournee door Frankrijk, onder andere per trein. Adieu, sweet Bahnhof. Hier zijn ze, de NITS. Adieu, sweet. My train of thoughts is leaving. Geef ze een enorm applaus. De NITS. Ze worden steeds populairder en ze maken ook steeds leukere muziek. De NITS. Ja, hebben we het al over gehad? Het JOS Days. Ja. De laatste die we hoorden over Betondorp, Kruif, de buurt waar je vandaan komt. En je grootvader die JOS heeft opgericht. Ik heb dat nooit geweten dat het over die voetbalclub ging eigenlijk. Nee. Nee. Oh, dit was voor mij wel in mijn voorbereiding op het gesprek. Was wel een openbaring voor me, moet ik eerlijk zeggen. De titel zegt al iets. Ja, JOS Days. Zou een vermoeden kunnen zijn dat het over Jos ging. En het gaat over voetbal, het gaat over mijn poging om bij Jos te gaan voetballen. Want de familie voetballerde in Jos. Hè. Mijn vader, mijn ooms, mijn neven, iedereen. Ja. Zelfs de huisdieren, mijn gevoel. En op een gegeven moment, ik werd oud genoeg om bij de Welpen te gaan. En ik moest de proefwedstrijd spelen. En ik haalde het niet. Ik was niet goed genoeg. En het was voor de familie was dat, voor mij ook, maar voor de familie was dat echt een enorme teleurstelling. Zijn ze er ooit overheen gekomen? Absoluut, want ze zijn er overheen gekomen. Want ik speelde eigenlijk liever gitaar. En ik heb later hebben we toen dat nummer geschreven, JOS Days. En het gaat over dit kleine verlies voor mij. Maar het gaat ook over de mannen die op het oorlogsmonument stonden. Mm-hmm. Dus twee velden stond een monument. Ja. En daar speelde ik al als klein kind op. En ik was altijd gefascineerd door dat bouwwerkje. En er waren namen op dat monument van de mannen die in Jos speelden, in 1940 sneuvelden. In de korte oorlog die wij voerden tegen de Duitsers. En dat, daar gaat het nummer eigenlijk over, het grote verlies tegenover mijn eigenlijk onbenullige verlies. Ja. Ja. Mooi liedje. Wordt nog steeds gespeeld, hè? En het wordt steeds gespeeld als ze een thuiswedstrijd hebben. Dan spelen ze het over de speakers. Kijk. Dat is bij een revanche. Ben jij, ben jij vaker te horen geweest bij JOS dan je hele familie bij elkaar op het voetbalveld gestaan heeft? Ja, dat is, ik hoop dat ze dat horen. En dat zei je met een grote grijns. Henk, het is toch 50 jaar. Dat is voor ons als jullie uitnodigen natuurlijk altijd een groot ding. 50 jaar, een halve eeuw. Het is heel lang. Is het voor jezelf een groot ding? Nee, dat valt wel mee. Dat is iets waar ik nauwelijks over nadenk. Het is niet zo dat je elke dag nadenkt over de jaren die je gespeeld hebt enzovoort. Maar als ik het bij elkaar denk, en ik ben op dit moment bezig met een boek, een foto, een stilsboek, alle video's die ik maakte tijdens de reizen. Dan denk je van, we hebben wel heel veel gedaan en heel veel jaren. En dat ging maar door, het ging maar door. Perfect, mooi, prachtig. En het is niet gestopt. We zijn eigenlijk nooit gestopt. We hebben geen enkel moment een break gehad. We hebben wel eens een jaar waar we lang aan een plaat werkten, dat wel. Maar we zijn eigenlijk gewoon altijd maar doorgereden. Welke foto van de Nits staat op de eerste pagina van het fotoboek? Wat is de eerste herinnering? Het is een boek met stills, dus uit video's. Mm-hmm. Uit Super 8 filmpjes. En ik vond een Super 8 filmpje waar onze eerste fotosessie op staat. In een Amsterdamse studio met fotograaf Rob Klapper. En ik wist niet dat het filmpje bestond. Ik vond het een beetje in de resten van het gebouw wat verwoest werd. Daar gaan we het over hebben, denk ik. Onlangs is jullie studio verbrand. Dus de resten van ons archief vond ik er een Super 8 bandje. En ik heb het laten digitaliseren. En ineens zag ik die beelden van een fotosessie waar ik dacht dat er nooit filmmateriaal was. Bewegend beeld. Ja. Van. En wat voor jongens stonden daar 50 jaar geleden? Dat zijn niet eens zo hele jonge jongens. Want wij begonnen niet toen we 16 waren. Dus speelde ik al. Mm-hmm. Maar we werden echt 74. Toen was ik 23 of zo. Ja. Het was niet zo dat ik een zoals de koloniering bijvoorbeeld, die waren 16 en 17. Maar 23 is een jongeman. Is een jongeman. Mm-hmm. Ja, ja, wat voor jongeman was dat? Wat begeisterde ze? Natuurlijk altijd de muziek maken. In een bandje spelen is toch wel een van de meest magische dingen die je kan doen. En als jonge man, maar ook als oude man. Het oud mens. Uh-huh. ik kom heel veel mensen tegen die dat toch altijd als een... en die een hele leven achter de rug hebben. Met carrières en met grote verhalen. En die dan uiteindelijk zeggen van ja, ik zou toch het liefste... Wat jij gedaan hebt. Gitaar spelen, optreden, schrijven, platen opnemen. Dat is toch wel hetgene wat het meest... het is de grote romantiek. Ja, wat is de magie voor jou? De magie voor mij is het... Het schrijven en ook het optreden en ook alles, de verkenning, de grote zoektocht, het reizen, de wereld ingaan met je muziek en kijken wat je tegenkomt. De eerste momenten dat we in Parijs kwamen en onze muziek gingen spelen en naar Berlijn, toen de muur nog stond, speelden we al in Parijs. Ja. In Berlijn natuurlijk. Ja, op het moment dat Over de Muur, hè, Harry Jekkers, Klein Orkest, toen dat werd geschreven, toen zei hij later, op het moment dat ik dat schreef, wist ik gelijk, dit is zo ongelooflijk mooi. En daar was hij heel trots op. Ja. We laten even een stukje horen van misschien jullie grootste hits wel. Hit wel, dat is deze. In the Dutch Je zit er ook gelijk in. Ik zit er altijd in. Maar toen jullie dit schreven, hadden jullie toen ook gelijk al het idee van... wow, dit is wel mooi, dat zeg. Gebeurde zelden dat we dat hadden. Maar met dit nummer, we namen dit live op in onze oefenruimte. In onze gymzaal in Amsterdam, mm-hmm. die we vanaf 1980 hadden. En we besloten om een plaat op te nemen, gewoon live in die ruimte. Gewoon spelen en dan op twee track. Gewoon, dus niets tussen, niets mixen, spelen. En toen de volgende dag, we hadden het opgenomen, de volgende dag beluister ik, ik ging op weg weer terug naar de studio, vanuit Amsterdam-Oost naar Amsterdam-West. En ik zat in de tram. Het gebeurt zelden dat ik in de tram, maar ik weet niet, misschien regelde het of zo. En ik draaide dat nummer en ik dacht van, ja, dit is wel een hit. Ik had het nog nooit zo gevoeld. Mooi, hè? Het heeft een vitaliteit. Het heeft ook het straalt. En het heeft een geheimzinnigheid ook in zich, in de titel. Het varieert ook heel erg in tempo. Er zit een tussenstuk in. Wat een hele mooie break is. Heel filmisch. Daar word je in meegezogen. Maar er zit ook een enorm mooi ritme in. Rob noemt het altijd mijn kamelenritme. En Rob is ook de enige drummer die dat goed kan spelen. Welke Rob bedoel je? Rob Kloet. Ja, Robert Jan is de Stips. Rob Kloet, de drummer, die is de enige die dit nummer ook goed kan spelen. We hebben het ook vaak wel eens met een andere gespeeld. Gewoon zo in sessies. Mm-hmm. En dat leek er toch niet op. Weet je nog welk gevoel je meester maakte toen je in de tram zat en dat zo hoorde en dacht, wow, dit kan wel eens een grote worden? Ah, dat is een echt een ongelooflijk verpletterend heerlijk gevoel. En dat is ook een soort overwinning op jezelf en op alles wat je onderneemt. Terwijl het nog moet gebeuren. Ik bedoel, je moet nog bevestigd worden dat het daadwerkelijk een hit wordt. Ja, maar dat kan ook helemaal. Ik heb zelden dat soort gedachten gehad. Huh? Maar het kan ook wel eens heel erg tegenvallen. Ja. Maar wat heerlijk dat je dan meteen dat gevoel hebt van yes. Dat hoort bij dit hele grote spel en bij dit enorme avontuur. Ja. En dan, dat is mooi. Dat zijn de positieve kanten. Je hebt in die 50 jaar ook dramatische kanten van het leven gezien. We hebben het over het afbranden van de studio. Gelukkig zaten de foto's lagen daar niet in, want die lagen al bij jou thuis. Gaan we misschien zo nog wel even over hebben. Vervolgens Jan Rot en die vrienden, muzikale vrienden, heb je weg zien vallen. En dan zit je op een avond spinazie te eten. Ja. En dan gebeurt er iets heel raars. Ja, dan kan je niet meer slikken. En ik gaf de schuld aan de spinazie. Ik dacht aan Popeye. En wat die at spinazie. Ja, en werd sterk. En ja. ik eet spinazie en ik word heel slap. En je werd heel slap. En je lacht er nu om, maar dat was natuurlijk wel dramatisch. Alleen, het was heel dramatisch. En ik wist niet wat er gebeurde. En niemand wist het. Pas eigenlijk later werd het duidelijk wat het was. Welk jaar hebben we het nu over? We hebben het over, 2022. Ja. Ja, anderhalf jaar geleden. Ja, ja. En toen bleek in het ziekenhuis dat je een auto-immuunziekte had. Ja, uiteindelijk na uitgebreid testen en scans, toen bleek dat ik myasthenia gravis, dus ik had er nooit van gehoord, niemand heeft van gehoord. Dat is een ernstige spierverzwakking. En iets, ja, iets wat het verkeer tussen je zenuwen en de spieren aantast. Om het maar even enigszins medisch. Ik ben ook geen maar Henk, geen je bent zanger. Ja, het kan niet slechter. Ja. Het kan, en ik dacht dat het ook helemaal voorbij was. Ik dacht, ik was aan één kant heel opgelucht, want het had dus ook inderdaad een beroerte kunnen zijn. En dan ben je natuurlijk misschien nog wel verder van huis, soms. Maar het was het niet. En het was ook medicatie mogelijk. Mm-hmm. Die kreeg ik ook. En toen werd het langzaam beter. Ik wil nog even terug. Want Jan Willem zei net, toen je in de tram zat en dat nummer hoorde, had je een euforisch gevoel van dit is geweldig. Toen zat je helemaal in die upper, om even zo te zeggen. Ja. Op het moment dat je te horen kreeg dat je die auto-immuunziekte had en dat het invloed heeft op je spieren, dus ook op je spraak en zang. Ja. In dit geval. Dan zit je natuurlijk wel in het hele, aan de hele andere kant van het spectrum. Dat is absoluut. Dat is de onderkant. Dat is het zwartste. Dat is de laagste ringen van de hel. Kom je dan in. Ja. En die wil je niet meemaken. In gedachten. Gelukkig ben ik heel optimistisch van aard. Ik in het ziekenhuis. Meteen de dag erna. Toen inderdaad ik wist wat het was. Dus niet iets heel fataals. Toen ben ik ook meteen begonnen met zingen. Ja, ja. Gaan we zo nog even op door. Oké. Okay. Ja, en laten we een liedje horen en dan ben ik heel benieuwd wat jij daarvan vindt. Eerst eventjes naar Nijmegen, want Frank Wielaert, hoe lang is het geleden dat jij een wedstrijd zonder extra tijd hebt gezien? Niet zo heel lang geleden, want de meeste eredivisiewedstrijden zijn zonder extra tijd. Ja, blessuretijd voor de fijnproever. Ja, precies. Oké, in de bekerwedstrijden denk ik aan extra tijd natuurlijk, aan de verlenging. En wat dat betreft was er hier de vorige wedstrijd tegen Go Ahead Eagles ook zonder verlenging. Maar ja, er is niet zo gek. Er zijn geen blessurebehandelingen geweest. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat ADO in de extra tijd, voor zover die wilde bijtrekken, nog überhaupt een doelpoging ging ondernemen. Laat staan 3 doelpunten te maken om een verlenging af te dwingen. Kortom, er is geen enkele reden voor om dat te doen. En dus zijn we er gewoon na 90 minuten mee gestopt vandaag. En dat komt omdat NEC deze wedstrijd ruim en overtuigend heeft weten te winnen. Thierry maakte de 1-0, Proper de 2-0. En uiteindelijk werd die wedstrijd met 3-0 gewonnen. Wat natuurlijk prima is voor NEC. Die gaan als eerste de koker in voor de halve finales om te loten. Dat gebeurt komende zaterdag, want er moeten eerst nog een paar andere wedstrijden gespeeld worden. Morgen 2, donderdag nog eentje. En bij NEC kunnen ze thuis rustig achteroverleunen en eens kijken wie de potentiële tegenstanders zijn die ze zaterdag tegen zouden kunnen komen. Bij ADO kunnen ze niks anders doen dan het volle uitvak bedanken. Die zijn alvast uitgezwaaid door de rest van de aanhang hier in Nijmegen. Dus die kunnen weer huiswaarts zonder resultaat. Die kunnen verder gaan proberen om te promoveren naar de Eredivisie. Daar zullen ze al hun energie in gaan steken. NEC gaat als eerste club naar de halve finale van de beker in het seizoen 22-23. En daar zullen ze ongetwijfeld hartstikke blij mee zijn. En nu keihard gaan proberen om die finale te halen, om een prijs te pakken. Want die route ligt open voor NEC. Goed, ik hoop dat je auto niet te ver staat, want het regent behoorlijk, zag ik. Ik sta vlakbij, dat is heel goed geregeld hier. Ja, goed. Henk Rostede is hier van de NITS, 50 jaar. We hebben het over het moment dat er geconstateerd werd dat myasthenia gravis, dat je die auto-immuunziekte had, dat je dreigde niet meer te kunnen zingen, misschien wel niet zou kunnen praten, omdat het een spierziekte is. Toen vertelde je dat je de dag daarna alweer begon te trainen, omdat bleek dat de medicijnen het redelijk goed zouden kunnen, ja, onder controle zouden kunnen houden. Ja. Laat ik je even een nummer horen of je het herkent. All the sisters of mercy, they are not departed or gone. Ja, Lennart. Ja, we houden het op de achtergrond. Ga eens even terug naar de gang van het ziekenhuis. Ja, ik zong dit nummer. Ik dacht aan het nummer toen ik daar lag. De zusters die langskwamen. Niet de nachtzusters van Henny, maar de zusters van Sisters of Mercy. Je bedoelt de nachtzuster van Doe Maar, bedoel je? Ja. Daar moest ik meteen aan denken. En ik dacht, het is helemaal niet zo gek om dit lied, want ik heb het vaak gezongen. Ik heb vaak met een kwartet wat we hebben. Ik heb het met Pim Kops en nog Arben en Marjolein. We hebben een kwartet waar spelen we de songs van Lennart, Evelyn's Quartet. Dus ik heb het heel vaak gezongen, dit nummer. En ik vind het ook een van de mooiste. Een van de eerste nummers die ik ook hoorde van Lennart toen ik een plaat draaide. Maar heeft dat je ook hoop? Was je stem dan ook dusdanig? Ja. Dat je voelde van die medicijnen werken gewoon. Nou ja, ik kon het in ieder geval. Er kwam wat uit. Dat was al hoopvol, dat er wat uitkwam überhaupt. Er kwam iets wat ik. Het spreken zonder medicijnen ging net of ik overdag een hele fles whisky naar binnen. Ik was echt heel erg. Ik was niet verstaanbaar. Ja. En door die medicijnen ben ik, nou zoals nu, ben ik bestaanbaar, echt verstaanbaar. Ja, dan kan ik zingen. Want je gebruikt veel medicijnen om te kunnen blijven praten, om te kunnen blijven zingen. Maar had je toen je in dat ziekenhuis lag ooit gedacht dat je nog een nieuw album met de NITS zou uitbrengen? Nee, toen helemaal niet. Nee, het is er nu wel. Toen was ik echt nog helemaal niet zo ver. Ik was al blij dat er iets functioneerde in mij. Maar ik kon niet denken aan alle dingen die ik nog zou willen, ja, dat dacht ik wel aan natuurlijk, alle dingen die ik altijd wil doen. Maar dat had ik een beetje, was ik heel langzaam dat al aan het wegschuiven in een soort donkere kast. Ja. Zo van, doe die deur dicht. Maar dat is niet gebeurd. Wanneer dat is juist helemaal niet gebeurd. Uit die kast? Wanneer heb je het er weer uitgehaald uit die kast? Al heel gauw, toen eigenlijk meteen al zingend en vrij gauw, want ik was al veel veel tekst aan het schrijven over die brand die onze studio verwoestte. Uh-huh. Dus ik had dat plan al in mijn hoofd. Toen de brand, op de dag van de brand, zeiden we tegen de bandleden tegen elkaar, Robert Jan, Rob en ik, en de andere mensen van de band, het hele team, zeiden we moeten in ieder geval een plaat maken over, over onze ruimte, onze studio, ons laboratorium is. Waar jullie 50 jaar gewerkt hebben? Nou, 50 is een beetje lang, maar in ieder geval 40. Ja, dat is wel echt in 1980, iets later. Zullen we eens horen wat het heeft opgeleverd? Gewoon even korte fragmenten van bijvoorbeeld The Tree. When you came, I was a child. My innocent years, my branches like the flames grow wild. Het lukt nog wel, hè? Ja, zeker. Dat was voor mij ook, deze sessie die verleden jaar oktober was, was voor mij ook een keerpunt. Want ik keek er wel tegenop. Ik vond het wel. We hadden een studio geboekt, Studio 150 in Amsterdam. En een mooie oude kerk, prachtige plek. Dus ik voelde me wel heel goed daar. Ja. Het geluid was prachtig en plotseling ging het weer. Ja, waar gaat The Tree over? The Tree gaat over de boom die naast de studio stond. En die tot onze verbazing is blijven staan. Want hij stond zo'n beetje in de studio. Mm-hmm. En het gaat over deze boom die eigenlijk met ons meegroeide. Toen wij kwamen was hij, denk ik, piepklein. Wat ik had hem niet eens opgemerkt. Dus een soort sprietje. En nu een hele. Hij staat er nog steeds, want die grond ligt er nog, die braakliggend stuk. En met die stevige boom die daar staat. En die heeft het dus overleefd. En ik vond dat verhaal, ik ben verhalen gaan schrijven uit die boom. Die heeft ons gezien. Die heeft mij zien aankomen op mijn fiets naar binnen en spelen en weer weggaan. En een toeschouwer in ons leven. En hij is blijven staan, dus eigenlijk. De boom is ook een beetje zoals wij zijn. Ja. Maar het is ook mooi dat het boek ook gered is uit de vlammen, omdat hij het toevallig had meegenomen. Met betrekking tot in die coronatijd dat je het mee naar huis had genomen. Anders waren al die foto's weg geweest. Nee, ik had alle VHS Dat bedoel ik maar. Zullen we nog een nummer even kort laten horen? Brick Brown. Dat wou ik zeggen. Ja, ja dat is hem. Ja. Building burning. Wat is hier nou typisch Nits aan? En in dit geval, dit nummer, ook de leegte, de schaarsheid. Bij de minimal. Het zo min mogelijk spelen met het grootste effect. En dat is wat we hebben dit allemaal live gespeeld in de studio. En ook bijna zonder te repeteren. Gewoon gebaseerd op één of twee lichte repetities door de ideeën heen. Gewoon one take, alles in één keer? Behalve de zangeressen zijn later gekomen. Ja, ja. We vonden het nodig dat we vrouwelijke stemmen. Dat vind ik soms prachtig. Ja. En dat past ook heel goed in dit nummer. Het is een mooi album geworden. Je hebt wat te vieren ook. Je bestaat met de Nits 50 jaar. En je gaat het ook vieren in heel Europa. Je gaat naar Parijs, Brussel, Zurich, Amsterdam natuurlijk. Antwerpen ga je langs. Ja. Het is gewoon een Europa-tour. Nou, wat verwacht je daarvan? Het is een bescheiden tour met plekken die ons dierbaar zijn. Ja. We spelen in de Roma in Antwerpen en in Trianon in Parijs. En natuurlijk in Carré twee keer. Wat verwacht je van die tour? Wat hoop je dat het je brengt? Ik hoop dat ik het. Ik heb tot nu toe nog steeds niet een heel optreden gedaan. Dus ik ga nu uitvinden hoe lang ik kan functioneren op het toneel. In het begin kon je een uur, geloof ik, met je medicijnen, heb ik begrepen. Ja, maar opgerekt een beetje. En praten is ook weer anders. Praten is zwaarder en moeilijker. Ja. Zingen geeft altijd een ontspanning. Je had het interview zingend mogen doen, hè?

Het weer, met intensieve regen, trekt over het land. Tot morgenochtend kan er lokaal 20 tot 30 mm regen vallen. Morgen overdag droger, met in de kustgebieden soms wat zon. Het wordt dan minder zacht dan de afgelopen dagen. 'S Middags 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Lijstjes. We zijn er gek op. Stel nu je favoriete boekenlijst samen en laat anderen zien wat jou inspireert. Ga naar managementboek.nl/lijstje. Managementboek. Prettig kennismaken. Kijk, onder de gele daken van Fastnet vind je de beste laders. Zoals die daar. Het laptoppertje. Always on the go and always be closing. Zij werkt altijd. Net als de Fastnet stations. Yep, dat is dus laden bij Fastnet. Joe! Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van één Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kanzi-appel uit Nederland. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug. We gaan beginnen aan het laatste uur van Langs de Lijn en Omstreken. Ja, we gaan praten natuurlijk over de kwartfinales van de KNVB-beker, maar ook over de voorlopig gestrande formatie. En in de nieuwe telefilm Happy Palace staat het gelijknamige restaurant en de familie die het runt centraal. En wij hebben zometeen de regisseur en de hoofdrolspeelster te gast. Ja, het gaat om een Chinees restaurant. Maar nu eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. U kon het net horen, NEC heeft zich geplaatst voor de halve finales van de KNVB-beker. Ze wonnen zojuist met 3-0 van ADO Den Haag. NEC gaat als eerste club naar de halve finale van de beker in het seizoen 22-23. En daar zullen ze ongetwijfeld hartstikke blij mee zijn. En nu keihard gaan proberen om die finale te halen, om een prijs te pakken. Want die route ligt open voor NEC. Morgen en overmorgen zijn de andere 3 kwartfinales. En Feyenoord moet het zo'n 2 maanden doen zonder Justin Bijlo. De keeper ging afgelopen weekend in tranen van het veld. Maar blijkt nu een zware, dat is nu gebleken, een zware kuitblessure. Straks horen we de trainer Arne Slot over zijn keeper. En Lieke Klaver heeft de 400 meter op de Indoor Gold Cup in Polen gewonnen. De Nederlandse was de snelste in een sterk bezette race. And again for Lieke Klaver, just a shade outside 50 seconds. But another comfortable victory for the Dutch athletes. Ja, en er was nog meer Nederlands succes. Nadine Visser won de 60 meter horde. En de Nederlandse waterpolenvrouwen hebben op het WK aan het zelfvertrouwen kunnen werken. Oranje won de tweede groepswedstrijd met 27-4 van Kazachstan. En de tegenstander voor de Ajax-vrouwen in de kwartfinale van de Champions League is bekend. AFC Ajax. AFC Ajax will play against Chelsea FC. Ajax will play Chelsea. Wonderful. Ja, in de kwartfinale neemt de ploeg van Suzanne Bakker het op tegen Chelsea dus. En dat vindt Suzanne Bakker een mooi affiche. Mooie club, kampioen van Engeland, staan bovenaan nu ook weer. Maar goed, we zullen er alles aan doen om het zo lastig mogelijk te maken. Maar ja, ik ga weer lekker in de underdog-positie zitten. En Jordanië heeft verrassend de finale van de Azië Cup gehaald. Het won met 2-0 van Zuid-Korea. Morgen is de andere halve finale tussen Iran en Qatar. Feyenoord en AZ treffen elkaar morgenavond voor de tweede keer in 4 dagen. Zondag speelden ze tegen elkaar in de Eredivisie. En morgen volgt de kwartfinale van de beker. Bij het duel zondag raakte Feyenoord-keeper Justin Bijlo geblesseerd aan zijn kuit. En de doelman staat zo'n 8 weken aan de kant, meldt de club vandaag. Hij zit er volgens trainer Arne Slot ook behoorlijk doorheen. Het lijkt me duidelijk dat het een enorme teleurstelling voor hem was. Maar ik heb zondag ook al gezegd dat hij over een geweldige mentaliteit beschikt. En hij echt niet de komende 3 weken huilend in het hoekje gaan zitten. Hij gaat er alles aan doen om ook hier weer sterker uit te komen. Een paar andere dingen. Ben jij nou eigenlijk tevreden over jouw Feyenoord de laatste week? Nou, de mensen die mij kennen zullen weten dat ik nooit compleet tevreden ben. En over onze laatste wedstrijd aan de bal was ik uiteraard verre van tevreden. Maar daar waren de jongens ook niet tevreden over. Maar ik was eigenlijk veel blijer met die overwinning dan met al die overwinningen die we hiervoor hebben bereikt. Omdat ik best wel vaak gezien heb, als het spel aan de bal bij ons moeizaam is, dat dat ook zijn weerslag heeft op de manier waarop we verdedigen. Dus bijvoorbeeld, er zijn voorbeelden van Twente uit, waarin we het aan de bal de eerste kwartier 20 minuten moeilijk hadden en we ook verdedigen niet dezelfde fanatisme hadden. Mainz in de voorbereiding in de winter, waarin we ons spel aan de bal niet konden spelen, zakten we ook door het ijs, maar waren we ook niet in dezelfde mate fanatiek als in Alkmaar uit. En tegen een tegenstander die ook goed is en die de beste wedstrijd van het seizoen speelt, als je dan toch daar wel weer de nul weet te houden, dan is er ook heel veel om tevreden over te zijn. Moet jij nou met jouw elftal nog veel progressie boeken om het een succesvol seizoen te laten worden? Moet het beter? Ja, het moet zeker beter. Maar dat was ook zo. Als we op dit moment stijf bovenaan hadden gestaan, had ik ook gevonden dat het beter moest. Want als je de persconferenties van vorig jaar terugkijkt, zul je me dat ook horen zeggen. Dus ja, we moeten beter. Anders zou ik ook niet meer 's ochtends mijn bed uit hoeven komen. Kunnen we nog heel veel beter? Ja, ik hoop wel. Dan afgelopen zondag. Aan de bal, zonder bal. Weliswaar hebben we prima gedaan. Maar als je die andere wedstrijden neemt, ja, dan zit er wel ergens een rek in hoeveel beter je nog kan. Maar dat is altijd een paar procent, maar er zit geen 50% verbetering meer in. Dat is eigenlijk mijn slotvraag over pieken, hè? Je hebt in sommige sporten dat je ergens naartoe piekt. Ben jij ermee bezig? Met pieken? Het voorjaar? De prijzen? De punten? Het succes? Kun jij niet met dit elftal wel of niet nog ergens naartoe pieken? Als jij het seizoen van de huidige profvoetballer volgt van Feyenoord, praat je niet meer over pieken. Dat is gewoon 9 maanden lang pieken. Het is wedstrijd op wedstrijd op wedstrijd op wedstrijd. En als ik even 5 dagen van de zon ga genieten, zitten die gasten bij het nationale team. Dus het gaat maar door en gaat maar door. Dus ja, op het moment dat je even een maandje niet piekt, dan heeft het ook weinig zin om op het eind nog te pieken. Dus je moet gewoon constant goed zijn en punten halen en goed voetballen. En zeker in ons geval moeten we bijna goed voetballen om wedstrijden te winnen. Want ik zeg wel eens, elke kans die we creëren komt uit open spel. En het is ons afgelopen zondag niet gelukt om een keer een goede aanval uit open spel te hebben. En als jij terugkijkt, mag jij nog eens even zien hoeveel kansen wij in die wedstrijd gaan hebben. De enige kans die we hadden was een vrije bal van 25 meter, die ontstond uit een heel mooi opgezette aanval. We konden over alles praten, alles. Maar alles ging over de liefde, we vergaten alles. In een brief, een sms'je, in een liedje schreef ik. Ik zou alles voor je doen en voor je liefde leef ik. En die liefde kreeg ik vaak in overmate. Je kon de drempels van het leven aan me overlaten. Je zag die meiden haten, want ik had een superheld. Je had je vrienden net te vaak over mij verteld. Staan we samen naar de tafel met de mondjes dicht. Blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Maar morgen is de pijn terug. Staan we uren op de hal, daar rijdt de trein terug. Het duurt te lang. We staan hier al een tijdje. En we moeten door, dus voor de laatste keer het spijt me. Het duurt te lang. Het duurt te lang, we staan stil. Wat jij wil, wat ik wil, het duurt te lang. Twee stille mensen aan de tafel, het is geen gezicht. Ik kan die route niet belopen met mijn ogen dicht. Je weet precies wat ik ga zeggen, ik weet het ook van jou. En op het eind vertel ik vast hoeveel ik van je hou. En daarna slaan de deuren weer en breekt er weer een glas. Daarna valt er weer een traan en pak ik weer mijn tas. En daarna hou ik je weer stevig vast. En leg mijn kleren weer terug in de kast. Dus ik hou je nog een poosje vast. Dan vergeet je nog hoe boos je was. Maar de pijn blijft zitten, dus het helpt niet. Dus waarschijnlijk is het morgen weer hetzelfde lied. De tekst komt op hetzelfde neer in dezelfde beat. Een soort van gouden verf op een blok verdriet. Conflicten zijn normaal, maar het moet ons niet verstikken. Mijn tranen vallen niet, dus ik laat het liedje snikken. Het duurt te lang. En we moeten door, dus voor de laatste keer. Het spijt me, het duurt te lang. Wow, het duurt te lang. Sta stil, als jij wil. Het duurt te lang. Davina Michel, duurt te lang. Goed, inmiddels aangeschoven Donald Tang en Nicole van Kilsdonk. Want we gaan het hebben over, ja, we kennen het allemaal, een vertrouwde Chinese restaurant. Maar hoeveel weet je er nou echt van? Wat er achter dat doorgeefluik, wat je altijd open en dicht ziet gaan, wat er allemaal achter gebeurt. Nou, er is een telefilm over gemaakt. Happy Palace. Daar staat het gelijknamige restaurant. Zien we daarin terugkomen. En de familie die het runt, die staat daarin centraal. Een stukje van de trailer. Pa en ma hebben dit restaurant met hun eigen handen opgebouwd. En nu kom je na 10 jaar ons leven binnenswalken. Sorry. Fuck de hemel, man. Hoe meer ongeluk moeten we krijgen? Waar meer mensen komen nog aan? Ik spreek nog steeds heel goed Nederlands. Hoe lang is er al niet betaald? 3 maanden. Ik zorg dat je snel je geld krijgt. Tafel 9 vinden nog steeds te veel vis. Zeg nou, kom daar ook. Dat bedoel ik. Dat is waarom er geen ene fok verandert. Niet doen. Je ziet soms die. Zo behandel je je familie niet. Ja, de trainer. Donderdagavond te zien op NPO 3. Een van de hoofdrolspelers is hier. Ik heb er al geïntroduceerd, Donald Tang. De regisseur, Nicole van Kilsdonk, ook hier. Allebei van harte welkom. Dankjewel. Leuk dat jullie er zijn. Ja. Donder dit weekend de première gehad. Vertel even, het is je eerste speelfilm, hè, geloof ik, of niet? Klopt, mijn eerste grote rol in een speelfilm, inderdaad. Hoe was zo'n première dan? Want dat is dan ook de eerste keer, neem ik aan. Nou, ik vond het wel een beetje spannend, hoor. Ga ik niet over liegen, nee. Maar heel leuk, echt heel leuk om iedereen weer te zien, natuurlijk. We hebben hard gewerkt en ja, heel trots eigenlijk. Wie is iedereen eigenlijk? De cast en crew. Ja. En vrienden, familieleden natuurlijk, dat je die samen mee mag nemen om samen te bekijken, de film. Dus dat was een heel mooi moment. Zag jij hem toen ook voor het eerst? Nee. Oh. Ik heb hem al eerder gezien, ja. Waar zat dan die spanning? Kun je uitleggen waar het zat? Nou ja, de spanning is wel, je gaat met z'n allen naar jezelf kijken. Dat vind ik best wel spannend. Je gaat met z'n allen naar jezelf kijken? Ja, ja, ja. Naar jongling eigenlijk, maar ja, ik speelde, dus ja. Ja. Wat gaan mensen ervan vinden? Ja, dat met name dat natuurlijk. Hoe waren de reacties direct na de première? Ik heb echt hele dikke knuffels gekregen. Liefdevolle reacties, dat ze herkenbaar, mooi. En een andere vriendin die ging zelfs huilen. Dus ik was helemaal overrompeld van de liefde. Dus super, super. Wat heb je zelf geleerd in die hele periode? In de hele periode? Oh, ja. Wauw. Je hebt wel geacteerd, maar nooit zo'n film als deze. Nou, ik denk wel toch samen iets creatiefs, iets moois maken op de set. Dat vond ik echt geweldig, met z'n allen. Ja. Ja. Wat is jouw rol precies? Ik speel de dochter, jongling. En papa komt te overlijden. En papa en mama hebben een Chinees restaurant. Ze hebben een Chinees restaurant, Happy Palace. En mijn broertje, Lokman, wij moeten dan terug naar het restaurant om te helpen. Mm-hmm. En dat vinden wij niet erg leuk, maar dat moet. Ja. Nicole, wat vond je eigenlijk van de eerste film, van het debuut van Donna? Ja, ik ben mede heel erg trots. Het is sowieso heel leuk om een hele nieuwe cast te zien. Met allemaal nieuwe, frisse gezichten. We zien eigenlijk Nederlandse televisie zelden Aziatische hoofdrollen. En ik vond het echt ontzettend leuk om met hun te werken. Voor zowel degene die is jongling. Donna was de eerste film en haar broer was ook de eerste film. Dus we hebben echt samen geboetseerd eraan. Mm-hmm. En, maar je hebt veel toneelervaring, toch? Of in ieder geval. Nee, ook niet. Nee, is dit gewoon de eerste keer? Nou, niet de eerste keer. Ik heb wel hiervoor wel in een paar korte films gespeeld. Mm-hmm. Een bijrol, hoofdrol ook wel. Maar dit is echt mijn eerste grote. Ah ja. Nee, maar je moeder in de film wel. Ja. Die had wat theaterwerk gedaan. Ja. Maar die heeft een weergeloze rol in de film. Ik bedoel, dat is echt een moeder. Als u thuis nu denkt van, wat voor een vrouw kom ik altijd tegen in een Chinees restaurant, dat is zij. Zeker. Zij kan in ieder Chinees restaurant in Nederland gewoon werken, want dan is het al vertrouwd waar ze zit. Ja, grappig genoeg is zij dat van huis uit niet. Maar zij zeker. En zij speelde ook heel goed dat ze het gezicht naar de klant. Altijd vragen, lekker weertje, hetzelfde menu. Maar achter het doorgeefluik is zij degene die alles bepaalt. En die zegt van, jullie blijven hier, jullie gaan hier werken. Streng, maar ook liefdevol. En ja, ik moet ook wel zeggen, het script is door twee schrijvers geschreven. Ilse Ott en Yanting Yuan. En Yanting is zelf dochter van de restauranthouder. En die heeft denk ik heel goed gevat hoe het is. Waardoor het volgens mij echt voelt en niet niet vanaf de buitenkant en precies weten hoe die verhoudingen zijn. Maar klopt het dat zij gaande de opname ook beter is van spelen? Zeker. Zij heeft natuurlijk vrij weinig ervaring. Wat nou, het is grappig. Ze heeft wel wat theaterervaring. Zeker nu, ze staat in een voorstelling. En ze heeft Chinese opera gespeeld. Maar Chinese opera is heel groot. Zeg maar naar de grote zaal met je armen en alles. Dus de eerste twee dagen moest ik de hele tijd tegen haar zeggen: je moet Donna aankijken als je tegen haar praat. Of je moet naar je stokjes kijken. Maar je moet niet. De kamer is natuurlijk heel dichtbij. Ja, je moet niet zo groot gaan spelen. Dus ik had eerst wel een soort paniekaanval. Ja. Maar gaandeweg werd het helemaal beter. En in de montage bleek dat zij ook een soort... Ja, ze is ook wel de meest humoristische factor in de film, denk ik. En ze spreekt natuurlijk in de film Kantonees. De anderen spreken Nederlands. En ze spreekt heel snel. Dus dat is, ik ben heel trots op die hele familie. Ja. Even om dat fenomeen te vatten, Donna. Want ik heb het gevoel, maar ik kan er helemaal na zitten... dat er steeds minder Chinees-Indische restaurants... in Nederland zien. Klopt dat eigenlijk? Dat klopt, ja. Het is natuurlijk fysiek zwaar werk. En ik denk dat de tweede generatie of zelfs de derde generatie van de familieleden, die willen het niet overnemen. Mm-hmm. Ja, dan krijg je steeds minder Chinees in Nederland, helaas. Ja, helaas? Ja, ik vind het wel jammer. Het is toch gewoon cultureel erfgoed. Er gaan ook wel minder mensen naartoe, omdat het een bepaalde imago heeft. Mm-hmm. Het is niet, misschien niet meer van deze tijd of niet modern. Dat is natuurlijk wel jammer. Wat voor imago doel je nu op? Ik denk de Babi Panggang, die is niet hip. Wow, maar wel lekker. Wel lekker, vind ja. Dat vind ik wel belangrijk eigenlijk. Ja, maar ik denk dat er ondertussen ook een soort nostalgie ontstaan in Nederland. Omdat eerst had ieder dorp een Chin-in restaurant. Wat echt iets anders is dan een Chinees restaurant natuurlijk eigenlijk. En nu verdwijnen ze allemaal. Ja, anders omdat het gewoon heerlijk vernederlandst is? Ja, het bestaat in China niet, die keuken. Het is een verzonnen keuken voor de Nederlanders eigenlijk. En ik denk, omdat zoveel mensen het kennen... maar nu zijn er natuurlijk allemaal andere keukens gekomen uit de hele wereld. En nu verdwijnen ze een beetje. En het is ook cultureel erfgoed geworden. Omdat mensen toch denken... Ja, maar dat was ook weer niet de bedoeling dat het nou helemaal verdwijnt. Ja. Wat als we de film induiken, dan moet jij het restaurant gaan runnen, Donna? Komt dat ergens... Kom je zelf bijvoorbeeld uit een familie waar ze een Chinese Indisch restaurant had? Nee. Zag je het veel in je omgeving? Ja, veel vrienden van mij die hebben inderdaad, hun ouders hebben in een restaurant geopend. Alweer gesloten, ook heel vaak omdat het een Shintint is. Maar ja, dat is wel heel erg herkenbaar. Ja, lijken jij en Yuengling dan ergens op elkaar? Dat vind ik altijd wel een hele goede vraag. Nou, op papier niet. Op papier niet? Op papier niet, zou ik zeggen. Maar ja, dat voor familie zorgen, dat is best wel standaard, om het even zo te noemen. Dan misschien dat weer wel, maar in het handelen, doen en denken misschien niet. Jij zit heel hard ja te knikken. Nou. ik wil niet alles van het karakter van Donna zeggen. Maar wat ik denk wel herken in het karakter van Yuengling is dat zij, in tegenstelling tot haar broer, is ze heel lang van, blijft ze heel beleefd en aardig en laat niet meteen het achter van haar tong zien. En ik denk dat het bij Donna ook wel zo is. En je moet haar wel echt pushen, wil ze, zoals in de film, echt heel boos worden. Wat vond je echt van Nicole als regisseur? Echt van Nicole. Moet ik even weg? Alles is echt. Dat is zo'n touwjartje op je tong. Nee. Maar dat herken je dus wel in die zeg maar in de twee karakters. Ja, ik denk dat het onbewust gaat dat je je speelt natuurlijk een rol, hè? Dus dat voor, ik denk niet dat ze in het echt met vissen gaat gooien. Ik heb verklap nu. Nee, maar dat gebeurt maar, in de film wel. Ja. Ik denk dat bepaalde dingen wel herkenbaar in zijn. En jij bent persoonlijk denk ik ook. Je bent later gaan acteren. En omdat er misschien bepaalde verwachtingen zijn van je wordt misschien niet restauranthouder, maar je wordt jurist of iets. Dat wordt dan vaak verwacht van migrantenkinderen. En uiteindelijk heb je ervoor gekozen, ik ga gewoon iets doen wat ik echt zelf wil. Ja. En dat zit natuurlijk ook in de Yuengling's verhaal. Ja, wilde je toch even zeggen wat je van haar vindt als regisseur? Je begon aan een antwoord of toch maar liever niet? Nee, kijk, voor deze film mijn eerste grote hoofdrol en dat ik dan met Nicole mag werken. Dat is gewoon een droom eigenlijk. Want vanaf dag 1 bij de auditie al heeft ze mij al een gevoel gegeven dat ik wil dit samen met je doen. Mm. Het is toch wel een heel speciaal verhaal voor ons, voor de Chinese community. Ja. En ja, dat, dat is gewoon, daar ben ik heel dankbaar voor. Ja. Ja. We gaan niet het hele verhaal prijsgeven. Moeten de mensen maar kijken. We gaan wel een heel klein beetje inzoomen. Want jij runt dus samen met je broer en je moeder het restaurant. En dit maakt je broer mee bij het serveren van het eten. Gast. Zijn pa. Oh ja. Sorry man. Condoleer man. De Bamiyanasi komen nog aan. Nee, nog steeds heel goed. Maar even serieus, we hebben je al lang niet gezien. Waar ben je geweest al die tijd? In Fuyonghai? Nee, in Babi Panggang. Hé, hey, ontspannen. Het is maar een grap. Een grap? Weet ik. Zie je me lachen? Weet je wat pas echt grappig is? Hé. Hey. Oh, hey. Zo, heren. En wie heeft er vanmiddag gewonnen? Ga jij het vlees uitvriezen? Hoe tekenend is deze scène? Ik kijk jullie nu allebei aan. Donna, wil je het zeggen misschien? Ik vind het best wel een lastige scène eigenlijk om naar te kijken. Vind je het lastig om te horen? Ik merk aan je dat je het lastig vond om te horen ook. Ja, ik kan me nog heel goed herinneren op de set dat ik dacht van... ik ga ook echt mijn broertje nu echt redden. Ik vond het ook wel best wel pijnlijk om naar te kijken. Gebeurt het nog? Ervaar je het nog? Want je werkt nu ook in een Aziatisch restaurant. Mm-hmm. Nog steeds. Nou, gelukkig niet dagelijks. Nee, je zou de ervaring kunnen hebben. Ja, die heb ik zeker gehad. Vorig jaar nog. Dus en dan was ook echt letterlijk gevraagd van... jullie serveren toch geen hond, toch? Dat is wel echt zo'n grap. Dus, dus ik maak het nog steeds mee, helaas. Ja. Ga eens terug naar die scène dan. Hoe het je raakt? Nou ja, dat er op ons wordt neergekeken door zulke grappen. En dat is niet leuk. Hoe pareer je dat dan eigenlijk? Wat deed je toen het jou overkwam? Nou, dat ene voorbeeld was de klant had het niet rechtstreeks tegen mij, dus had ik het wel laten gaan. Maar vaak hiervoor heb ik het bij andere voorbeelden heb ik er wel wat van gezegd. Ik vind dit niet grappig. En dan beseffen ze dan, oké. Omdat ik er wat van zeg, dan stoppen ze ook gelijk. Mm. En de een zegt wel sorry en de ander niet. Maar dan laat ik het ook gewoon gaan. En ze hebben het soms ook misschien niet in de gaten. Nee, precies. Dus het is ook niet de bedoeling dat je dan gelijk erin moet gaan als agressief of zo of boos. Maar als je het gewoon wel aankaart, gewoon even wat van zegt, dan is het weer oké. Ja. Dat is mijn eigen ervaring. Meestal zit dat ook in de cultuur dat er gewoon niet wordt gereageerd om misschien ruzie uit de weg te gaan. Of gewoon nou laat maar, weet je wel. En ja, dan, ook en wel. Weer door. Nee, in de film zien we jou wel veranderen, in ieder geval. Ja, dus de ontwikkeling van Jongling inderdaad. Die vindt haar eigen kracht. En, met name wat betrekking tot het vis gooien. Waar we jij net al over had. Ik bedoel, misschien moet je een klein beetje prijs geven, anders snapt de luisteraar het niet. Wat er gebeurt en waarom je met vis begint te gooien. Nou, er waren twee klanten, twee dames die bij ons kwamen eten. En ik had eigenlijk al een soort van interne conflict met mijn broertje, Lokman. Je stond al op scherp, om het zo te zeggen. Ja, inderdaad. Ik was al chagrijnig de hele dag. En vervolgens kregen we een klacht binnen over dat de vis niet goed was. Nou, moest ik gaan. En hadden ze opmerking gemaakt van... hey, we willen eigenlijk niet deze vis. We willen ander soort vis. En niet de ogen, niet de graat, et cetera. En dat trok ik gewoon niet. En toen, ging ik snappen, noemen we dat even. Ja. Die vis. Ja. Werkelijk, wat een scène. Hoe was het om dat te spelen? Om gewoon lekker een vis bij te pakken en met een vis te gaan smijten. Ja, we hebben wel een paar takes moeten doen, maar ik vond het echt zo'n leuke scène. En dat was ook een van mijn auditiescènes. Dat was, dat was echt heel cool om te mogen spelen. Geen toeval, denk ik. Het grappige was ook dat de witte Nederlandse figuranten die in de zaak waren, die vonden het ook heel leuk, want het is naast drama ook komedie. En die gingen echt allemaal heel hard klappen, omdat het gewoon lekker is om gewoon net even iets te doen wat je in het dagelijks leven niet hoort te doen. Was het iedere keer een nieuwe vis trouwens? Nee. Met het gooien of met het vastpakken? Met het gooien. Het is een nepvis, hè? Oh. Het is geen dierenleed. Het is een siliconenvis. Dat wist ik niet. Oh, dat wist ik ook niet. Wat is wat jou betreft de kern van het verhaal, Nicole? Wat blijft bij? De kern van het verhaal. Nou, Het gaat voor mij heel erg over de emancipatie in eerste instantie van jongelingen, maar ook van een generatie. Want jij zegt, het is misschien een groep die de mond niet open doet, maar ik denk dat een nieuwe generatie dat wel begint te doen. Inmiddels, ja. Ja, en dit ook niet meer. En denken van, wij willen ook gezien en gehoord worden. En dat wordt, ja, mensen vinden dat moeilijk, maar ik denk, het is echt hoog tijd dat dat gebeurt. En ik denk ook dat het, nou, wat ik gemerkt heb, de hele crew was dus ook Chinees-Nederlands. Wat superleuk was en wat ook wel een zoektocht was. Want nou, die mensen zien natuurlijk vaak niet wie er achter de camera staat. En om die rolmodellen te zien, zeg maar. En ik merkte heel erg bij de vertoning dat zij het ook heel erg herkenden, gelukkig. En vonden kloppen. En ik denk dat voor mensen die naar dat restaurant gaan, herkennen ze het ook. Want ja, dat is gewoon, bijna iedereen is ermee opgegroeid. Dus ja, dat is ook. We vertellen een verhaal over wat nog niet zo bekend is. En tegelijkertijd is het hopelijk ook gewoon een entertaining verhaal met gelaagde karakters. Ja. Die we niet zo vaak zien, want het zijn toch altijd vaak meteen over de maffia of een klein bijrolletje. En nu krijgen ze gewoon de spotlights. Maar is het echt een beetje een emancipatiefilm, moet ik het zo zien? Onderhuids wel. Ik vind het niet zo'n promotionele naam eigenlijk. Ik hoop gewoon dat het een drama en een comedie in één is. Ja, maar het is wel eigenlijk. Ja, een dubbele laag in. Ja, en dat, ja. En ja, ik heb ook zelf heel veel geleerd eigenlijk door dit te maken. Ik wist in het begin ook best weinig. Wat dan? Nou, ik vermoedde de pijn wel, zeg maar. Maar ik had er eigenlijk nog nooit echt met mensen op die manier over gesproken. Maar ook gewoon het leven wat er achter is. De verhoudingen. Bijvoorbeeld de editor, die is ook die de film gemonteerd heeft, die is ook Chinees-Nederlands. Zij is dochter van zo'n restauranthouder in oosten van het land. En op een gegeven moment is er een scène waar die moeder toch een beetje de excuses aanbiedt voor dat ze zo hard gewerkt hebben en misschien de dochter niet gezien hebben. En de editor zei echt, oh, geweldig, een Chinese moeder die het spijt me zegt. Nou, dat komt niet vaak voor, hoor, maar dat is wel geweldig dat het in deze film zit. Ja. Dus nou ja, dat soort dingen weet ik natuurlijk toch niet echt. Ja. Heb je een ander favoriet gerecht gekregen? Zeker. Ja? Babi Pangang was al niet mijn favoriete gerecht. Maar de echte oorspronkelijke Chinese keuken die Yongling ook gaat maken in de film, dat is gewoon zo lekker. Maar ik heb begrepen dat je zelfs een snijcursus hebt gedaan. Klopt, ja. Want we zien jou ook, ik denk nou ja. Nou, Je kan toch wel gewoon groenten snijden, maar... Niet op hoog niveau, nee. Nee? Was het moeilijk of niet? Ik vond het wel lastig, ja. Dus dat, om het te laten zien dat je gewoon dit dagelijks kan doen en snel en netjes. Dat moest er echt uitzien alsof je dit elke dag deed, dat was ja, het eigenlijk. Ja. Je ging wel op in je rol. Ze heeft echt tips en tricks geleerd. Dus we editor zijn, want bijvoorbeeld de gember, die slaat ze dan plat. En die zegt, oh wauw, van wie heeft ze dat geleerd? Ze heeft echt goede instructies gehad van een goede kok in een Chinese kok in Amsterdam. Ja. Oh, dus je mag niet meer in de bediening werken in het restaurant? Ja, dus waar ik in het restaurant werkte, die collega's vroeg ook van, kom je in de keuken staan? Ja. Ja, we gaan je nog veel meer horen vanaf aanstaande donderdag. Want dan is Happy Palace te zien op NPO 3, 8:55. Dan is de tv-première. Dank jullie wel. Donna Tang en Nicole van Kilstonk. NPO Radio 1. Het is precies 10:30, tijd voor het NOS Journaal. Gert Kluk. De linkse partijen willen zo snel mogelijk een debat met informateur Plasterk. Daarbij moeten alle cijfers over de overheidsfinanciën die bij de formatie op tafel lagen met de Kamer worden gedeeld. NSC-leider Omtzigt heeft vanavond de gesprekken met PVV, VVD en BBB stopgezet. Hij zegt dat er na 7 weken praten onverwacht financiële tegenvallen zijn opgedoken, waardoor beloften niet waar konden worden gemaakt. In een appartement aan de Schiekade in Rotterdam is vandaag een drugslab gevonden. De 25-jarige bewoner is aangehouden. Omwonenden hadden een vreemde lucht geroken. Vorige week was er in Rotterdam een verwoestende explosie waarbij 3 doden vielen. Die werd mogelijk veroorzaakt door een drugslab. Boeren hoeven het gebruik van pesticiden toch niet te halveren. De Europese Commissie heeft het plan om in 2030 veel minder bestrijdingsmiddelen toe te staan geschrapt, onder druk van protesterende boeren. Langs de lijn en omstreken. Een half uurtje langs de lijnen en omstreken nog. Pieter Omtzigt die reageert op dit moment op zijn besluit om te stoppen met de formatiebesprekingen. Roel Bolsjes volgt dat voor ons. En als hij weet wat Pieter Omtzigt daarover te zeggen heeft, dan meldt hij dat natuurlijk bij ons hier op NPO Radio 1. Goed, en dan in Hoorn. Daar werd vanavond een gemeenteraad gehouden over een beladen onderwerp. Of het standbeeld van Jan-Pieter Zoon Koen namelijk weggehaald moet worden. Of niet. Een onderwerp wat Nederland en zeker in Hoorn al jaren bezighoudt. Aan de lijn Maarten Edelenbos, verslaggever bij NH Nieuws. Maarten, goedenavond. Leg nog even uit wat precies de controverse is rond dat standbeeld. Nou ja, je moet het zien voor de mensen die er misschien nooit zijn geweest. Het staat op een prachtig plein, omgeven door terrassen. En daar triomfantelijk staat het standbeeld, het metershoge standbeeld van Jan Pieterszoon Koen. Ja, en daarover is gewoon inmiddels de afgelopen jaren heel veel discussie ontstaan. Heel veel mensen vinden het niet meer juist dat iemand die toch verantwoordelijk is voor genocide die duizenden mensen op de Bandeneilanden heeft omgebracht. Ja, dat die geen standbeeld verdient met een sokkel. Ja, aan de andere kant heb je dan mensen die vinden dat we niet moeten gaan praten over iets wat 400 jaar geleden is gebeurd. Maar dat standbeeld gewoon behoren hoort. En je snapt wel, deze twee uitersten zorgen voor pittige discussies. Ja, dit speelt al een tijdje dus, begrijp ik, hè? Ja, inderdaad. Ja, het is echt wel een discussie die al een aantal jaren gaande is. Er is al eerder met een plakkaat geprobeerd een oplossing te vinden. Op dat plakkaat staat een tekst die ook al een beetje de kritische kant laat zien van Jan Pieterszoon Koen. En niet alleen de held Jan Pieterszoon Koen. En daarmee dachten mensen de discussie in de kiem te hebben gesmoord. Maar ja, die is gewoon weer opgekomen laaien. Er zijn demonstraties geweest. Er wordt veelvuldig over gesproken in de raad. Er zijn gesprekken geweest. Noem het maar op, maar een oplossing die is nog steeds niet gevonden. Ja, maar er is wel gestemd, toch? Ja, er is vanavond wel gestemd, inderdaad. Er lag een voorstel van Hart van Hoorn. Die zei van, nou, het wordt eens tijd dat we gewoon een keer een besluit gaan nemen. Nu hebben we er genoeg over gepraat. Mm-hmm. Die kwam met een voorstel of gewoon weghalen, of we houden het gewoon op deze plek. Maar uiteindelijk heeft de gemeenteraad dat voorstel afgeserveerd in meerderheid. Oh. Die hebben gezegd, ja, dat is veel te voorbarig om nu al zo'n besluit te nemen. Dat kunnen we nu nog niet doen. We moeten eerst met elkaar verder gaan praten. Dit is niet zorgvuldig. Het is, er kwamen adviezen in ieder geval om dat ook vooral niet te gaan doen. Er moet nog met het ministerie worden overlegd. Dus het is inmiddels opnieuw op de lange baan geschoven. Want hoe moeten die gesprekken er dan uit gaan zien? Want je zegt al, het gaat er al een tijdje over. Ja, nou, dat is een beetje inderdaad het bijzondere. Want we hebben in het verleden, was in coronatijd, stadsgesprekken gehad. Toen werden mensen op straat geïnterviewd. Er waren een soort talkshows. Mensen mochten een mening geven. Dat ging dan in de bredere zin over inclusie. Mm-hmm. En nu was het dan de bedoeling dat er toch een beetje het accent moet komen te liggen op J.P. Koen. Wat gaan we doen met het standbeeld? Ja, en daar moeten dus nieuwe gesprekken over volgen. Maar wat nou de exacte inhoud of bedoeling is van deze gesprekken, ja, daar moet een werkgroep zich nog over buigen. Ja, en zoals het dan gaat, ja, dat betekent ook alweer dat je zomaar weer maanden verder kan zijn. En dan moet je nog maar afwachten wat daar dan weer uitkomt. Ja. En als je dan de stemming in en om die gemeenteraad proeft, denk je dan, natuurlijk dat is dan een beetje vooruitlopen op de troepen, maar toch, denk je dan dat die gemeenteraad uiteindelijk voor of tegen dat standbeeld is? Ja, ik vind het heel moeilijk om te zeggen. Ik krijg nu toch wel echt wel een beeld van een enorm verdeelde raad. We hebben mensen die vinden dat beeld moet verplaatst worden naar een andere plek. Eigenlijk een beetje buiten het zicht. Maar vooral niet vernietigd worden. Dat vindt eigenlijk niemand een goed idee. Het moet op een andere plek, op een museum wat er vlakbij staat. Daar moet het komen, zodat het ook de juiste historische context kan krijgen. Er zijn mensen die vinden dat het gewoon moet blijven staan. En er zijn ook mensen die zeggen, nou, als we nog wat extra context toevoegen aan het beeld nu, hè, misschien nog een extra plakkaat op de sokkel erbij zetten, dan is dat ook wel prima. En je merkt in ieder geval wel dat echt er hopeloze verdeeldheid is. En ook onderling in de coalitie, ja, ligt het onderwerp enorm gevoelig. Het zou zomaar een bom kunnen zijn onder de coalitie die er nu zit. Ja. Goed, wij wachten af. Het blijft spannend. Dank je wel voor nu. In ieder geval Maarten Edelenbos van NH Nieuws. This is not America. David Bowie in de Pat Metheny Group. And this is not America. Na het nieuws van eerder vanavond dat de formatie voorlopig is gestrand, omdat Pieter Omtzigt van NSC niet verder wil praten met PVV, VVD en BBB over een meerderheidskabinet, hebben we alleen Pieter Omtzigt zelf nog niet gehoord. Hij meet namelijk de microfoons, maar is zojuist wel aangeschoven bij de talkshow Humberto op RTL 4. En politiek verslaggever Roel Bolsjes heeft dat gekeken voor ons. Roel, ja. Goedenavond. Goedenavond. Heeft Omtzigt uitgelegd waarom hij deze stap neemt? Ja, hij heeft gezegd dat in zijn ogen door informateur Plasterk niet op tijd inzicht is gegeven in de financiële staat van de overheid. De formatietafel heeft enkele weken geleden aan de verschillende ministeries gevraagd om een analyse van de tegenvallers en de risico's in de begroting die er nog op de verschillende ministeries ligt. Daar is toen een brief naar de informateur over gestuurd en die kreeg Omtzigt heel laat, zegt hij. En toen vroeg ik gistermorgen van, maar waar zijn die antwoorden precies? En nou, dat duurde heel lang voordat ik antwoord kreeg. En aan het eind van de middag kreeg ik een lijstje met 21 brieven die tussen 23 en 31 januari naar de formatietafel gestuurd waren. Naar Plasterk? Ja. En al die tijd hebben wij gesproken over financiën. Dus je krijgt 20 brieven over financiële problemen. En financiën is alles, hè, in de formatie, of bijna alles. Hè. Er zijn nog een paar medisch-ethische dingen of zo, maar financiën is heel belangrijk, omdat er is altijd tekort aan geld en je moet kijken van welke plannen kun je waarmaken, moet je bezuinigen, moet je ombuigen. En als je dan over financiën praat en die stukken liggen daar en ze worden niet doorgestuurd en na heel veel moeite kon ik ze vanmorgen onder geheimhouding inzien, dus ik mag ook niet zeggen wat erin staat, ja, dan denk ik van ja, dit was de laatste dag dat we bij elkaar konden zitten, want Dylan Jezilgos is natuurlijk ook minister van Justitie en moet in de Kamer de begroting Justitie doen. Ja, dan hadden die dingen gewoon naar ons gestuurd moeten worden. En een van de centrale vragen die we moesten beantwoorden is er zicht, is er perspectief op overeenstemming op financiën? Ja, dan is het wel fijn dat je deze stuk hebt. En daarom dacht ik van ja, dan hoeven we deze dag niet af te maken. Ja, en toen zei pas of Omtzigt dus, oké, deze ronde, of dit is in deze ronde in de formatie is wat mij betreft nu gestopt. Plaster kan aan zijn verslag schrijven. Het heeft helemaal geen zin als ik nog een keer een gesprek met hem aanga. Is de deur daarmee ook definitief dicht? Of ligt dat toch wat genuanceerder? Dat ligt een stuk genuanceerder. Hij zegt heel duidelijk, deze ronde sluiten we daarmee af. Het is nu wachten op het verslag van de informateur. En dan is het weer aan de Tweede Kamer om het erover te hebben. Maar of dat dan betekent dat hij toch wil gaan doorpraten of niet, dat is ook helemaal niet duidelijk. En Humberto vroeg er ook naar. Er is maar één ding niet duidelijk nog. Eén ding is me niet duidelijk, want dit is een belangrijk element wat je nu zegt. De financiën wil ik heel graag weten. Ja. Dus vandaag is de laatste dag. Dus we praten niet verder. Wij gaan er nu vanuit, de formatie is geklapt. Deze ronde is geëindigd. Kijk, dat is een nuanceverschil. Dus nou, dat is ook precies wat ik in die verklaring gezegd heb. Ja, maar dat is voor de duidelijkheid. Ja. Dus het is niet geklapt. Nee, het is niet geklapt. En daar zegt hij inderdaad geeft hij geen definitieve antwoord op. Kijk, de liefde die spat er niet echt vanaf tussen deze partijen. Maar tegelijkertijd vinden ze wel dat ze met elkaar moeten praten. En Omtzigt heeft vandaag ook geen principiële blokkades opgeworpen. Ze hebben een verschil van inzicht over de financiën. En daarmee wordt de deur toch wel op een kiertje gelaten dat ze later alsnog kunnen gaan praten. Hoe gaat het nu verder? Nou, informateur Plasterk die heeft dit moeten vernemen van Omtzigt via een appje. Die zegt, ja, het is me ook niet helemaal duidelijk wat Omtzigt nou precies bedoelt. En dat hebben de andere fractievoorzitters ook gezegd. We willen meer duidelijkheid hebben. Dus Plasterk heeft ze voor morgenavond de fractievoorzitters uitgenodigd om tekst en uitleg te komen geven. Het is, ja, Omtzigt heeft gezegd dat hij daar eigenlijk niet op zit te wachten. Dus het is niet de verwachting dat dat gaat gebeuren. Maar je weet het ook niet. Dus we zullen morgen moeten afwachten en dan het verslag van de informateur moeten afwachten om te zien hoe dit verder gaat. Het blijft een beetje mistig in Politiek Den Haag. Zeker, in ieder geval tot begin volgende week. Nou, spannend. Dankjewel, Roel Bolsjes. Voor nu zometeen in het oog natuurlijk ook uitgebreid aandacht voor deze toch opmerkelijke formatiedag. Op het WK Schoonspringen in Doha wist Else Praasterink zich gisteren op de 10 meter toer al te plaatsen voor de Olympische Spelen. De oudgediende Inge Jansen en Celine van Duin die willen dat voorbeeld maar wat graag volgen natuurlijk in de nadagen van hun carrières. In Tokio sprongen ze nog solo, nu vormen ze een synchroon paar op de 3 meter plank. Een afscheid in Parijs zou de cirkel rondmaken, maar ook Jansen en van Duin moeten zich nog kwalificeren. Tijdens het WK strijden ze morgen om 1 van de 4 beschikbare tickets in deze bijzondere discipline. Want synchroon springen, dat is de kunst van de twee-eenheid. Een reportage van Edwin Cornelissen. Daar staan ze klaar, beide op een 3-meter plank, de blikken strak vooruit. Dan ga ik aftellen en bij 3 gaan we tegelijk lopen. Je loopt naast elkaar en er zit, weet ik, 2 meter tussen of zo. Dus je ziet de ander wel in je ooghoeken. En daar schakel je wel op. Dus als je ziet dat de een wat langzamer gaat, dan weet je, oh, dan moet je ook wat inhouden. Of bij de afzet, als je ziet dat de ander net iets lager springt, dan kan je proberen om dat ook nog te corrigeren. Je hebt natuurlijk ook je lichaamsgewicht. Hoe sterk ben je, hoe snel ben je. Hè? Dat telt ook natuurlijk heel erg mee. Ja, dat is het, de kunst en het synchroon springen. Dat, ja, het gaat gewoon heel veel tijd en energie in kosten. Ik moet Celine de lijf begrijpen hoe zij springt. En zij die natuurlijk die van mij. Elke training herhalen. Je bent bezig op de plank samen te zijn. Maar vanaf dat moment, wanneer je wegspringt, is het echt jij zelf die daarop moet letten hoe jouw sprong gaat. Ja, en in de lucht kan je natuurlijk ook geen aanpassingen maken. Op de plank nog wel. Maar eenmaal in die lucht, dan is het echt zorgen dat je voor jezelf een zo goed kwalitatief mogelijke sprong neerzet. En dan hopen dat je partner dat ook doet. En dan, ja, even terugkijken hoe de sprong dan was. Komen wij boven water, is het meteen, en hoe was die van jou? Even snel. Dan heeft onze coach Ramon natuurlijk gefilmd. En dan kunnen we het goed zien. En als we dan zien dat het echt synchroon is, dan ja, zie je de ander ook niet meer. Dus het lijkt alsof er één persoon de sprong doet. Ja, en dat is natuurlijk super gaaf als je ziet dat dat lukt. Ja, dus dat je eigenlijk als het ware elkaar schaduw bent. Ja, en dat geeft wel dan een kick. Want daar werk je zo hard voor. En dat is ook waar de jury je op beoordeelt. Wat maakt dat jullie zo'n goede combinatie zijn? Dat is een ingewikkelde vraag. Nou ja, wij zijn juist precies tegenpolen van elkaar, durf ik bijna wel te zeggen. Inge is heel explosief en heel snel. En ik ben wat rustiger en dus ook wat minder explosief gelijk. Dus dat is ook wel echt het tegenovergestelde. Dus dan moeten we daar echt op aanpassen om dat tot hetzelfde niveau te krijgen. En ja, ik durf ook wel echt te zeggen dat wij wel echt doordrammers zijn. En als we ergens onze tanden in bijten, dan willen we er ook echt 100% voor gaan. En ik denk dat dat ons een heel sterk koppel maakt. Streven dus naar synchroniteit. 1 plus 1 moet eigenlijk uitmonden in een 10. Of in Parijs, kan je zeggen natuurlijk, want dat is het grote doel. Daar moeten jullie voor gaan kwalificeren tijdens het WK in Doha. Hoe moeilijk gaat het worden? Ja, extreem moeilijk. We mogen geen fouten maken. En we moeten echt heel sterk in onze schoenen staan op dat moment. Dus het is echt een momentopname. Het is wel erop of eronder even. En we willen allebei nog zo graag een keer naar een Olympische Spelen. Dus dat voert de druk wel een beetje op. En ook nog eens een keer dat het maar 1 wedstrijd is. Normaal had je voorronde finale. Nu is het echt direct gewoon 1 wedstrijd, all or nothing. En ja, daar gaan we voor. Ze noemen jullie wel de oma's van het veld? Ja, helaas wel. Ja. Ik zag op jouw Instagram, Celine, dat je zei van ja, dit is echt mijn allerlaatste seizoen als topsporter. Dat idee zit dus echt wel in je hoofd. Ga je ook zo die wedstrijden in? Nou, niet op het moment zelf. Dan ga ik er gewoon in alsof ik elke andere wedstrijd inga. Dus nee, daar ga ik gewoon staan. Ik ga gewoon een wedstrijd springen zoals ieder andere wedstrijd. En ik wil gewoon presteren. Ik wil gewoon goed doen, maar niet meer en niet minder. Dus je bent niet bezig met de consequenties? Stel dat het niet lukt in Doha, dat het dan voorbij is? Tuurlijk gaat dat wel eens, komt dat wel eens in je gedachtes voor. Maar dat is niet waar ik continu aan vastpin en me mee bezig hou. Het is vooral nu puntjes op de i zetten en ook een beetje genieten. Het is een hele zenuwslopende wedstrijd. Maar dit is wel wat we het liefste doen. En ja, genieten is wel echt key tot succes, denk ik. Ja, en als je dan straks in Parijs staat, dan is het ultieme geniet. Ja, dan moeten we gewoon nog zorgen dat de families erbij zijn. En ik denk dat we dan heel blij zijn. En dat zou het ultieme slotakkoord dan zijn? Ja, 100%. I don't care what they say, I'm gonna do it anyway. Disco Machine en Sophie and the Giants maakten samen In the Dark. Ja, wat is dat toch met die dikke op schildpadden? De een naar de andere spoelt de afgelopen tijd aan op de Nederlandse stranden. Dat gebeurde vroeger nooit. Vandaag spoelde er weer een aan. Dit keer in Noord-Holland. Die beesten zijn onderkoeld. En de enige die het aan die ze mag opvangen is Diergaarde Blijdorp. Erik de Zwart aan de telefoon van Diergaarde Blijdorp. Erwin. Erik de Zwart is een collega. Erwin, goedenavond. Excuus. Ja. Goedenavond. Nee, maar geen probleem. Even dat we het weer helder hebben. Een dikkop schildpad. Wat voor beestje is dat? Ja, dat is een zeeschildpad. Die kunnen in het wild kunnen ze wel 100 kilo worden, ongeveer. Ze komen voor. Normaal, ze komen eigenlijk in alle grote oceanen wel voor, behalve in de Poolzee, want daar is het te koud. Wat je al zegt, ze spoelen momenteel massaal aan. Dit is die wij opvangen bij Diergaarde Blijdorp in Rotterdam, is dat nummer 7. Ja. In de afgelopen 2 maanden. Ja, ja. Een dik op schildpad, dan denk ik even een beeld hoe hij eruit ziet. Heeft hij een dikke kop? Is dat te simpel? Nee, dat is denk ik wel een beetje kort in de bocht. Maar de naam komt ergens vandaan, dus ongetwijfeld dat men ooit dacht, hé, dat beest heeft een dikke kop. Maar eerlijk is eerlijk, als ik het zie, zie ik alleen een heel mooi soort dennenappelachtig schildje met een kopje ervoor. En of die nou echt heel dik is, durf ik eerlijkheidshalve niet te zeggen, hoor. Ten opzichte van een andere schildpad. Heb je wel enig idee waarom er de laatste tijd zoveel aanspoelen? Nou, dat is eigenlijk vrij lastig te zeggen. Kijk, wat de... er is natuurlijk, het zijn allemaal aannames. Er wordt wel onderzoek naar gedaan. Wat je misschien zou kunnen zeggen is de zeeën warmen iets op. Natuurlijk, het water wordt warmer. Dus de golfstromen worden wat warmer. Dan zou het zomaar kunnen dat die beestjes zich iets meer noordelijk wagen. En als ze dan uit koers raken, dat kan natuurlijk altijd, dat ze dan natuurlijk wel heel snel in weer koude water terechtkomen. En als het water onder de 14 graden is, dan, dan onderkoelen ze, zeg maar. Dan komen ze in een soort van comatueuze toestand. En dan gaan ze dobberen in plaats van dat ze zwemmen en duiken. Dus dan blijven ze een beetje aan het wateroppervlak. Ja. En dan worden ze natuurlijk een speelbal voor de elementen, voor de wind. Ja, dan gaan ze met de stroom mee. Ja, dus dat is maar dat is een zuiver een aanname, hoor. Er wordt onderzoek naar gedaan ondertussen. Dat is work in progress, laten we zeggen. Maar wel opmerkelijk. Ja. En ik zei al, jullie zijn de enigen die beestjes mogen opvangen. Wat maakt jullie zo bijzonder? Nou, we hebben sowieso dus de licenties om ze op te vangen en ook weer uit te kunnen zetten. Want dat is te alle tijden de bedoeling. Dus deze diertjes zijn momenteel allemaal opgevangen bij ons. En worden TZT ook weer uitgezet. Wat het Ja, wij hebben natuurlijk heel veel aquaria. We hebben het Oceanium. Dat is natuurlijk één groot aquarium. Maar ook achter de schermen hebben wij meerdere aquaria... waar we deze diertjes op het moment dat ze binnenkomen... Nou, zoals ik al zei, zijn ze zeg 14 graden, 14, 15 graden... dan worden ze zeg maar stapje voor stapje weer opgewarmd... nadat ze onderzocht zijn. Dus we tappen bloed af, we geven glucose... we maken een röntgenfoto of er geen breukjes zijn... kijken of ze gezond zijn. En uiteindelijk gaan ze dus achter de schermen gaan ze in een soort van... ja, hoe zou ik het zeggen, maritieme quarantaine. En daar worden ze langzaamaan, graad voor graad, weer een beetje opgewarmd. Totdat ze de temperatuur hebben van zeg tussen de 20 en 25 graden. Ja. En dan gaan ze weer functioneren. En dan kunnen we ook gelijk zien of ze gezond zijn. En, want pas na een paar weken dan zie je of ze niet te veel schade hebben opgelopen... aan die periode dat ze onderkoeld zijn geweest. Want dat kan zomaar weken geweest zijn. Ja, en de meesten die rennen het dan en die kunnen dan weer terug. Dat, onze grote vreugde hebben we er, is er eentje overleden. En hebben er dus in totaal van de 9 schildpadden die we hebben... hebben de 8 het tot nu toe overleefd. Dus nou, dat mooi. Is een goede score. Ja. Ja. En die van vanmiddag die zag er ook wel prima uit, eerlijk gezegd. Maar ja, als gezegd, dat weet je pas over een paar weken... of die echt weer helemaal up and running is. Nou, ga door met het goede werk. Dankjewel, weer even komen bellen. Doen. Erwin de Zwart van Diergaarde Blijdorp. Goeienaam. NEC heeft zich vanavond als eerste ploeg geplaatst... voor de halve finales van de KNVB-beker. Het won in de eigen Goffert met 3-0 van ADO. Klinkt toch als een makkie, maar dat was het volgens NEC-trainer Rogier Meijer helemaal niet. Nee, het was een moeilijke wedstrijd. En, we komen natuurlijk uitstekend in de wedstrijd met de 1-0 binnen 2 minuten. En daarna trokken we het ook wel een fase door, maar daarna had het ook een fase heel lastig. En ADO had het goed staan, maakte de ruimtes goed klein en loerde op counters. Nou, dat is een aantal keren gelukt, zonder dat er echt denk ik, hele grote kansen uitkwamen. Ik miste bij Vlaagwiel ons een beetje de echte energie en de frisheid die we de laatste weken hebben. Maar ik denk na rust met het inbrengen van Silla zo bijvoorbeeld, dat we daar iets meer energie uit kregen. En maken we 2 goede goals en dan is de wedstrijd klaar. Dit is doorgaans de fase dat clubs, spelers, trainers beginnen te denken. Oké, nu kan het echt gaan gebeuren. Is dat bij jullie ook zo? Nou, heel eerlijk had ik het voor de wedstrijd ook wel, weet je. Je speelt thuis tegen ADO, wat gewoon een goede ploeg is, maar waar je wel gewoon een gereden kans hebt om door te komen. Dat zijn we nu en nu is het even een beetje afwachten wat de loting doet natuurlijk. Maar we zitten bij de laatste 4. Nou, dat is voor een club als NEC denk ik al een behoorlijke prestatie en we willen uiteraard graag naar de Kuip. En wat ik wil zeggen, we gaan zaterdag een beetje in de leuning... zitten naar de loting kijken en dan wachten we het even af. Zij de NEC-trainer Rogier Meijer. NEC dus naar de halve finale van de KNVB-beker. Morgen 2 kwartfinales. Om 6:15 Cambuur tegen Vitesse. En ruim aandacht in langs de lijn en omstreken voor de topper Feyenoord AZ. Integraal zelfs, volgens mij, als ik goed ben geïnformeerd. Goed, zometeen met het oog op morgen. Vanavond gepresenteerd door Wilfried de Jong. Tot morgen. NPO Radio 1 podcast. Deze winter zit je nog dichter op het ijs met de NOS Schaatspodcast. Na elk schaatsweekend praten de schaatsers... Ik ging gewoon knijterhard en daar was iedereen net zo verrast over als ik. En analisten... Ik denk dat hij gewoon moeilijk dingen uit handen geeft. Je bij over wat je wel en vooral ook niet zag tijdens de races. Wie is dat nieuwe talent? Je hebt dus het snelste rondje ooit hier in Tialf gereden. Dat wist ik eerlijk gezegd ook nog niet. Wat speelt er op de achtergrond? We zeggen wel eens voor de grap van, jullie het is verliefd. En waar moet je de volgende wedstrijd op letten? Het moet gewoon beter, klaar. De Schaatspodcast. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. In de winter op weg naar een leuke plek. Regen. Check. IJssel. Check. En wat gaan we dan doen, lieve mensen? Doe voor vertrekten van de check. Spanning goed of zijn ze lek? Doe voor vertrekten van de check. Profiel oké op glad als pek. Dat is veiliger en rijdt te gek. En zijn jij veiliger en zuiniger. Doe de bandencheck. Ster. Even aandacht allemaal. Even voor de natuurliefhebbers. Wisten jullie dat Owad ook wandel- en fietsvakanties heeft? Nee. De routes zijn echt prachtig. En alles wordt voor je geregeld. Ja. Kijk maar op owad.nl. Want Owad... Dat zit goed. De nieuwe formule van VitePro bevat nu ook zink. En dat helpt je weerstand. Bestel VitePro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Owad fietsvakantie. Je eigen fiets kan gewoon mee. Kijk op owad.nl.